Heel even naar Roos Abelman. Roos. Ja, stam.nl zo meteen. Maar de vraag vandaag, wat gaat u missen aan de cabaretier Joep van het Hek? Hij staat deze week namelijk voor het laatst op de planken. Dat dus zometeen bij Roos. Het is 9:30. U krijgt eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Wouter Walgemoed. Nog fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Vlaardingen was vannacht opnieuw een ontploffing bij het huis van de loodgieter, die altijd het doelwit is van aanslagen. Veel schade is er niet. Er raakt ook niemand gewond. Twee verdachten gingen er vandoor op een scooter. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft namens de Europese Unie oprechte condolences overgebracht aan Iran na de dood van president Raisi en de minister van Buitenlandse Zaken. Onze gedachten zijn bij hun familie, schrijft Michel. Artsen hebben in de spreekkamer steeds vaker te maken met desinformatie die rondgaat op sociale media. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en de Artsenfederatie KNMG. Het gaat dan om patiënten met bijvoorbeeld verkeerde informatie over vaccinaties of anticonceptie. En het beste spannende boek van het jaar is geschreven door Lex Notenboom. Hij wint de Hebban Thrillerprijs 2024 met het boek De Man met 1000 Gezichten. Over de dood van een president van een oud-Sovjetstaat en de gevolgen die dat heeft voor zijn tweelingbroer. Het weer, wolken, maar ook zon. Wel plaatselijk wat buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Louise Wies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, fijn dat je er bent. Volgende maand, over 3 weken alweer, gaan we naar de stembus voor Europa. Hoe staat het er in Brussel voor als we het hebben over integriteit, transparantie en anticorruptie? Moeten we het beeld gaan bijstellen? Dat gaan we straks bespreken. En beide mediaforumleden zijn ook al hier. Goedemorgen, journalist Frenk van der Linden. Hi. En hoofdredacteur van Mot, Arno Kantelberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan het zo in het mediaforum onder meer hebben over de man die wordt genoemd als nieuwe premier, maar het eigenlijk niet meer kan worden, Ronald Plasterk. Mocht hij het worden, dan is dit een hele slechte start. Dat was VVD-corrivé Johan Remkes, die gisteren korte metten maakte met het idee dat hij het zou kunnen worden. Is deze tamelijk chaotische discussie de voorbode van wat ons de komende maanden te wachten staat? Dat allemaal zo meteen. Maar we beginnen met stand.nl, waarbij we stilstaan bij het naderende pensioen van Joep van het Hek. We stellen vandaag een vraag aan u. Wat gaat u missen aan hem als hij stopt als cabaretier? Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Lien. Ik heb zo'n ding laten aannaaien door zo'n lummel van de Rabobank. Ja. Oeh, de lade onder de banken werkelijk. Lien. Heb je nog geen stereo in je toilet? Kom maar, Lien. Wat? Heb je nog geen toilet in je stereo? Kom maar, Lien. Jij mag niet doodgaan. En ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste. Denk niet aan ons kind. Haar dood zal ons leven voor altijd bederven. Als iemand tegen mij zegt, het gaat prima, krijg ik à la minuut eczeem op mijn bril. Echt meteen. Ja, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Die groep mag je meteen doodslaan. Net zoals de kliek die roept, laat mij mijn ding maar doen. Verpulver ze werk. Want er is niet zo stom vervelend als met meer dan 800 mensen te gaan zitten kijken naar zo'n kleine etterbak met zo'n brilletje op zijn haarsjes, die zegt dat hij gelukkig is, terwijl hij dat gewoon niet is. Daar heb ik zo'n ongelofelijke collere hekel aan. Ja, dat laatste was de aanzet van Flappy. Het instapmoment voor mij in ieder geval, bij Joep van het Hek. Ik denk voor veel kinderen. Nee, denk je niet, Arno? Denk het, ja. Ja, toch? Ja, dat is wel het eerste moment waarop je hem leert kennen. Ik denk, ja, überhaupt, ja. Ja. Joep van het Hek, ga maar eens eventjes een carrière van 50 jaar en een half uur samenvatten. Gaat niet lukken. Je hebt net al een kleine bloemlezing gehoord. Je gaat nog meer voorbij horen komen natuurlijk. Om te beginnen, Louise Wies van der Laan. Voor een hele generatie was hij natuurlijk ook de man van de Bucklerlul. Buckler, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? Dat kent u wel, hè? Bucklerdrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bucklerdrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Ja, was het ook voor jou zo? Ja, zeker. Het is natuurlijk ongelooflijk hoe hij eigenlijk in zijn eentje dat hele merk om zeep heeft geholpen. En dat je moet je afvragen, wat er zit die fantastische marketingcampagne van Heineken, die dat echt wel kunnen. En dat hij dat in zijn eentje gewoon op een gegeven moment is dat merk helemaal kapot en van de markt gehaald en nooit meer teruggekomen. Dus nou, dat is echt wel Mr. Buckler Murderer. Half Nederland drinkt Heineken 0.0. Nu. Precies, maar inmiddels, ja. Ja, inmiddels. Maar geen Buckler meer. Nee, maar wat een ironie dat Heineken lacht in zijn vuistje nu natuurlijk. Ja. Hij ontkent dat zelf, Joef van het Hek, dat hij degene is geweest die Buckler de das om heeft gedaan. Hij zei, het smaakte gewoon nergens naar. Dat is ook waar. Het een sluit het ander niet uit. Nee, precies. Ik zei het al, jullie zijn er ook alvast. Heel fijn, Frenk van der Linden en Arno Kantelberg. Ja, we zijn besteld, Roos. Je doet alsof... Nee, daarom zeg ik heel fijn, dankjewel. Ja, graag, ja. Dat je op bestelling bent gekomen om 9:30. Zo meteen horen we van jullie wat jullie met Joep hebben. Maar eerst gaan we spreken met Madeleine van der Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent sinds 2012 algemeen directeur van Koninklijk Theater Carré. En u had eigenlijk geen tijd. Maar van Joep wilde je nog wel even aan de telefoon komen. Dus vandaar snel naar jou toe. Fijn. Krijg je nou vanzelf een speciale band met iemand als Joep van het Hek? Nou ja, dat gaat eigenlijk vanzelf, omdat Joep natuurlijk ook een heel speciaal mens is. Dus het is wel grappig, je zegt 12 jaar geleden, want een van de eerste toen ik begon met wie ik koffie heb gedronken was Joep. En echt heel toevallig, ik hang een kwartier geleden Joep op. Maar ik wist ook helemaal niet of hij weet van vandaag van de uitzending, dus ik heb niks gezegd. Maar ik vond het wel grappig moment. Ja, ja. En zo gaat dat dus, als aantredend directeur, dan ga je koffie drinken met de mensen die het theater vol weten te krijgen. Ja, kijk, Joep is een icoon. En Joep snapt theater in het algemeen en hij snapt Carré in het bijzonder. Dus ja, er zit de inhoudelijke kant. Het is heel bijzonder om met hem over theater te praten. Mm-hmm. We zijn toen ook, toen Carré 125 jaar bestond, ben ik met de traditie gestart om de 100 keren in Carré te huldigen, een eregalerij te maken. Dus toen Joep 200 keren in Carré stond, heeft hij voor mij 200 Carré rode ballonnen gekregen. Oh, ja. Hangt als foto in de hal. En dat is een heel mooi klein lijstje. Want behalve Joep heeft Paul van Vliet de 300 gekregen. Herman van Veen inmiddels 2 keer. 500 mm-hmm. en 600. En gisteravond hebben we Bert Visser de 100 gekregen. Oh, ja. Dus het is een mooi rijtje. Mooie traditie, ja. En zo'n gesprek wat u dan een kwartier geleden met hem had. Waar gaat het dan over? Ja, dat gaat eigenlijk over bijna alles behalve het theater in dit geval. Dus dat laat ik ook even zo. Okay. Dat is privé. Wel als privé, maar iedereen is natuurlijk met Joep bezig in deze weken. Ja. En wij vinden het natuurlijk heel bijzonder dat we dat we deze week de laatste 4 voorstellingen in 4 keer gewoon natuurlijk stampvol uitverkocht Carré met hem en zijn hele team gaan vieren. Ja. En hij zegt hij snapt Carré, hij snapt het theater. Wat bedoelt u daarmee? Het is alsof een voorstelling kan al heel mooi zijn en kan heel goed zijn. Maar op het moment dat Joep hem dan op het toneel staat van Carré, dan komt er nog iets extra's bij. Ik kan het niet helemaal uitleggen, het is een stukje van de magie. Maar het is ook iemand die zo'n zaal, toch, met 1756 stoelen, volledig iedereen erbij weet te halen. En met iedereen een band bouwt tijdens die voorstelling. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Zaterdag zijn allerlaatste. Ja. Hoe gaat dat zijn dan zo op het einde van zo'n voorstelling? Hebben jullie iets georganiseerd? Ik ga daar helemaal niets over zeggen. Ik was er al bang voor, ja. Ik moest het toch even vragen. Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik. Dat is heel gek, toch? Dat hij ineens daar zijn laatste heeft. Dat die gordijnen dichtgaan en dat hij niet meer terugkomt. Of althans, voor zover we weten. Wat ik in ieder geval mooi vind, wat bij Joep altijd zal zijn, het gaat om de voorstelling. Dus hij gaat de voorstelling spelen zoals hij elke avond speelt. Dat weet ik zeker. Dank dat je eventjes bij ons wilde zijn. Madeleine van der Zwaan was dat. Sinds 2012 algemeen directeur van Koninklijk Theater Carré. Ja, Frenk, ik zei het al, je bent hier alvast voor het mediaforum. Maar je hebt als interviewer ook wel eens tegenover Joep van het Hek gezeten. Vandaar dat we ook fijn vonden dat je hier wat eerder was. Mm-hmm. Omdat we het over Joep gingen hebben. En jij zei, ja, ik heb ruzie met hem gehad. Daar gaan we het ook over hebben. Maar je wilde nog even iets anders aanstippen voor de tijd. Ja, dat het zo interessant is hoe Joep en Freek in de loop van de tijd zich tot elkaar hebben verhouden. Ik bedoel, de twee grote mannen van het Nederlandse cabaret, tientallen jaren lang. En ja, ik denk dat Freek ontzettend graag het publiek had gehad van Joep. De grootte, het bereik. En dat andersom Joep heel graag de artistieke erkenning had gehad, die Freek ten deel is gevallen. Want ja, in de kern is Freek een zoeker. Mm-hmm. En Joep komt altijd met het antwoord. Dat is in essentie eigenlijk nooit veranderd. Dat antwoord, we moeten leven alsof het je laatste dag is. En ja, die rechtse ballen, zoek het maar uit. Dat vond ik interessant. Daar wilde ik graag een documentaire over maken. Een dubbelportret van die twee. En die bijna levenslange veten. En wat ik nou zo verbijsterend vind, is dat zij dat eigenlijk nooit hebben gekund met elkaar praten. Gewoon met elkaar bespreken wat het vak is, wat ze met Nederland wilden, wat ze met het bestaan aan wilden vangen. Hebben ze nooit contact? Zij gaan, nou, als egels met elkaar om, is nog zeer voorzichtig uitgedrukt. Oh ja. Ja, ik heb dat een aantal keren mee mogen maken als het stuiterbal werd gehouden. Dat is de tweejaarlijkse bijeenkomst van cabaretiers. En, die eten dan met elkaar in een theater. Bij Paul van Vliet was het een keer, was laatst in IJmuiden. Ja, en dan is dat contact niet. En daar word ik altijd een beetje treurig van. Terwijl van zulke grote mannen. Nou, die documentaire kwam er dus ook niet. Nee. Over Joep, jij hebt hem geïnterviewd in 30 Hoog, een tv-programma. Daar wilden wij even aan refereren, want het ging niet heel soepel, hè? Nee, het kwam niet goed uit de startblokken. En dat kwam door mij, denk ik. Want ik ging flauwe grappen lopen maken. Nou, hij is een meester in grappen maken. Dus je moet wel je plaats weten als interviewer. Dat was vrij stom. Ik snap zijn ergernis. Daarna werd het best onaangenaam. Want toen vroeg ik aan hem of hij zo langzamerhand niet de man was geworden die hij zei te bestrijden. En dat irriteerde hem weer. Toen kreeg ik een boze column naar mijn hoofd in de NRC. Dat ik een PvdA-congres had geleid en dat ik een snabbeljournalist was. Dus ik weer terugschrijven. Joep, dat deed ik voor niks. Dat deed ik voor een onkostenvergoeding op voorwaarde dat ik alle vragen kon stellen die ik wilde stellen aan Samson. Maar het leuke van Joep is wel dat je dan op een gegeven moment een kop koffie met elkaar drinkt en dan is het zand erover. En het mooiste was eigenlijk dat toen hij uit de operatie kwam, naar die 5 of 6 bypasses, godzijdank heeft hij het overleefd. En kan hij zo nu over 10 jaar geleden, geloof ik. Ja, maar nu kan hij dus uiteindelijk toch deze serie in Carré doen. Hij was voor het eerst publiek, kwam naar zo'n stuiterbal. Mm-hmm. Alleen hij wilde op het allerlaatste moment komen, want hij was wankel. Maar van tevoren wordt er altijd een foto gemaakt met die 200 cabaretiers. Mm-hmm. En toen vroeg iemand aan mij of ik op de plaats van Joep wilde gaan staan. Ja. Dan konden ze mij er daarna uitshoppen. Maakten ze een foto later op de avond van Joep. Ja. En die hebben ze er toen ingemonteerd. Oh, nou, dat vond ik fantastisch. Jullie hebben dezelfde lengte. Kleine lulkoekjes. Ja. Je toch voor hem kunnen betekenen, zo is het ook. Grote carrière en bijzondere prestaties. Ja. We gaan naar Frank Verhalle, oud-theaterdirecteur en cabaret-historicus. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent een goede vriend van Joep. Jullie kennen elkaar al 50 jaar. Je hebt zijn carrière dus vanaf dichtbij gevolgd. Hoe heeft hij zich door de jaren ontwikkeld? Is de manier hoe hij optreedt en de grappen die hij maakt, is dat nog veranderd? Ja, dat is wel veranderd. Hij begon natuurlijk in een groepje. En dat heeft 10 jaar aangemodderd. En toen hij solo ging, toen kwam die carrière pas echt van de grond. Ja. En toen heeft hij zich ook nog wel ontwikkeld, hoor. Eerst van toch typetjes spelen in een verhaal en later toch vooral als zichzelf op het podium staan. Daar is ook echt nog wel wat gebeurd. En wat is nou zo'n echte doorbraak geweest? Je leest vaak dat lenen, lenen, betalen, betalen was. Dat was het ook echt. In 1983 had je de Alles is Anders show van Aart van de Heuvel. Eén avond in de week. Mm-hmm. Je had toen nog 2 netten, hè, waar we in de toekomst ook weer naartoe gaan. Als het zit. Ja. En Joep-grap. Die hadden elke week hadden die een cabaret-act. En die liepen geen van allen. Dat sloeg geen van allen aan. En in januari 1983 zaten Gerard Reven en Boudewijn Buch in dat programma om een ruzie uit te vechten over een interview. Mm-hmm. En toevallig was Joep van het Hek de cabaret-act. En we keken die avond niet een paar miljoen naar de Alles is Anders show, maar 6 miljoen mensen. En vanaf die dag, vanaf de volgende dag, is hij eigenlijk uitverkocht geweest en gebleven. Ja, Loes Wies van der Laan, de Consumentenbond, voor hen was het echt een cadeautje, dat lenen, lenen, betalen, betalen. Dat is heerlijk, zo'n spiegel voor het consumentisme en dat wij Nederlanders er wel. Wat was het, heb je al een wc in je stereo en een stereo in je wc? En met dat heerlijke ritme erin, zodat het dan inderdaad 30 jaar later nog in je hoofd zit. Ja, ja. Frank, denk je dat hij stil kan zitten? Wat gaat hij nu doen? Hij is natuurlijk ook nog columnist. En dat blijft hij natuurlijk ook doen. Ja. En hij gaat heel veel dingen doen die hij normaal ook al doet. Zoals reizen maken. En daar heeft hij nu meer tijd voor. En hij gaat echt wel schrijven. En hij zal echt nog wel een keer een cd maken met Ton Scherpenzeel. En die liedjes misschien in kleine theatertjes gaan zingen. Ja, en goede dingen doen. En goede dingen doen. Want als je aan hem vraagt om iets te schrijven of zo, ik noem maar wat, voor een interviewbundel, dan laat hij zich niet betalen. Dan gaat er geld naar een stichting. En die stichting doet geweldige dingen. En daar stopt hij een behoorlijke hoeveelheid van zijn tijd in. Ja, ja, en dat deed hij natuurlijk ook met optredens. Deed hij dat ook. Hè. Er waren altijd wel extra optredens voor het goede doel. Of de opbrengst van een voorstelling ging zonder dat iemand het wist naar het goede doel. Dat heeft niemand zoveel gedaan als Joep. Ja. Ja, klopt. We vroegen jou ook of je iets wilde laten horen. En je kwam met het liedje. Het heet Niet Verbaasd. Gaan we eens even een klein stukje van luisteren. Maar wat maakt dit nummer nou zo bijzonder? Het is uit 1985. Het is nog uit de tijd dat Joep af en toe een beroep deed op andere tekstschrijvers. Want hij vond dat Ivo de Wijs en Jan Boerstoel ook verdienden om brood te verdienen. En die liet hij af en toe teksten voor hem schrijven. En dit lied gaat echt over een oorlogssituatie die ons blijkbaar niet meer, nou, niet meer echt zo kan verontrusten dat we er wakker van liggen. Maar gewoon, we zien het gebeuren en we laten het gebeuren. En dat, nou, Gaza, Oekraïne, ik vind dat heel actueel. Ja. 40 jaar later. We gaan luisteren. Dankjewel, Frank Verhallen was dat. Twee soldaten met een lam geslagen derde. Een jongen overdekt met bloed en zweet. Een vijand die zijn maten zag vermoorden. En die nu moet vertellen wat hij weet. Hij krijgt water ingegoten, liters water. En water net zo lang totdat hij praat. En water, en hij kokhalst, slikt en stuip trekt. Het is oorlog, en dit is wat er voor staat. En dit is wat er voor staat. Door de angst en door de pijn is hij verdwaasd. Hij is bang, geweldig bang, ellendig bang. Het duurt zo lang, hij is God vergeten bang. Maar niet verbaasd. Ja, een klein stukje uit Niet Verbaasd van Joep van het Hek. Arno Kantenberg, wat is jouw favoriete grap eigenlijk? Ah, het zijn er twee. En ik vind het criterium van een goede grap, je temperatuur meet je of je hem zelf stiekem wel eens gebruikt. Deze twee heb ik allebei gebruikt. Eerst gaat het als volgt. Hij staat in de file naast iemand, een man in een hele dikke sportwagen. Die heel hard kan maar ook niet vooruit komt. En dan doet hij het raampje open en zegt hij, die van jou ook een hart. En de andere is, hij heeft vrienden. Heb je wel eens gebruikt? Ja, stiekem. Hij heeft, niet stiekem, maar wel eens. Ben je dat gewaardeerd door de andere partij? Ja, snel het raampje weer dichtdraaien. En de andere is, hij heeft vrienden. Hij is dan wat ouder al, hij heeft vrienden. En die hebben allemaal, dat zegt hij dan. Hè, die hebben allemaal een jongere vriendin. En daar liggen ze dan mee op de studentenkamer van die jonge vriendin te rommelen onder een mom van, ik kan zo goed met haar praten. En dan zegt hij, als dat praat is, sta ik al 3 kwartier te neuken. En nu heb ik neuken gezegd. En er is ook al lul gevallen. En dat zou bij de KRO op tweede Pinksterdag, dat moet Joep gewaardeerd hebben. Het is toch ongelooflijk dat het allemaal kan, hè? Ja. 2024. Het zijn je favoriete grappen, maar dat zijn dus ook meteen, zeg jij, de beste grappen als je ze zelf gebruikt. Dat is hem toch? Ja, dat is de graadmeter. Althans, dan weet je dat het goed zit. Ja. Het is wel zo'n vroeger werk, hoor. Ja, dat mag. Ja. Ja. Toen was het alleen maar neuk in die uitzending, in die programma's van. Ja, het is wel, het gaat vaak vind je leuk, hè, over te zeggen. Over de mensen. Zijn grappen gaan vaak over mensen, hè? Ja, altijd. Ja. Toch? Nee, ja, er is ook wel kritiek op natuurlijk op Joep van het Hek. Zeker in deze tijd, door de wat nieuwere generatie die zeggen, nou, dat hij grappen maakt over de rug, dus ook van andere mensen. Oh, dat bedoel je. Ik dacht dat hij niet maatschappelijke thema's aansnijdt, want dat doet hij natuurlijk wel. Ja, dat doet hij zeker wel, ja. Ja. Over de rug van andere mensen, ja. Ja. Dat is een generatieding. Ja, ik bedoel, welke cabaretier kan dat zonder? Ik bedoel, dat is toch ook de nar? Die is toch nodig? Ik bedoel, en iedereen weet, ja, de nar hoef je ook niet helemaal serieus te nemen. Dat is ook de tragiek van de nar. Ja. Je hoort het Joep zeggen, het is een grap. Ja, maar ik bedoel, dat lijkt me eigenlijk best wel lullig aan cabaretier zijn. Dat je dus ongelooflijk virtuoos kan zijn in wat je doet. En dat dan zelfs de machthebbers over wie je die grappen maakt, machthebbers tussen aanhalingstekens, met jou meelachen. Want het is allemaal totaal onschuldig, heeft totaal geen invloed, veel succes ermee. Verder. Ja. En ze worden genoemd. En dat is ook goed, want je wordt genoemd. Ja. We gaan naar Marije van Schie. Goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons. U was fan, maar de liefde voor Joep is bekoeld, lees ik. Ja, ik was 30 en toen moest ik inderdaad lachen om lenen, lenen, betalen, betalen. In de loop der jaren heb ik wel meer om gelachen. Maar hij kwetst. En dan kan iemand in de studio daarna zeggen van, ja, het is een cabaretier, het is een grap. Maar Relnicht heeft zo'n indruk gemaakt op heel veel mensen. En ik zag een interview met een hele bekende fotograaf. En dat was voor mij de druppel om te denken, ik hoef Joep niet meer. Oh ja, dus u bent er meteen klaar mee na 1 grap? Nee, je verstaat niet. Dat was de druppel. Ja. die de MRD overlopen. Okay. Ik had me al meer geërgerd natuurlijk aan hem. Want weet je, Claudia de Breij of Herman Vinkers kwetsen niemand. Die maken grappen en daar kan ik om lachen. Maar hij zegt van, oh, het is een grap en daarom mag ik dat zeggen. Ja. Je kwetst mensen echt. Ja. En u bent dus van gedachten veranderd omdat u daarop gewezen werd in een interview door iemand. Erwin Olaf. Nou, als ik dat zie, dan raakt me dat diep. En dan denk ik van, ja, je zal goddomme maar geraakt zijn door zo'n grap. Joep van het Hek is een qua jongen die nooit ouder wordt. En qua jongens die doen rare streken. Ja. En af en toe heeft hij zo'n rare streek. En dan denk ik, denk nou eens even 10 tellen na. En maak daar niet dit soort grappen over. Je kan zoveel leuke grappen maken. Ja, maar niet deze. Nee. Dat is duidelijk. Dank u wel, Marije van Schiewelstad. Gaan we naar Mark de Hoog. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van onze community. Een groot fan van Joep van het Hek. U heeft gereageerd dus in onze community. En haalt daar dit fragment aan. Luister even mee. Ik groet het mooi is. Haar haar blond als hooi is, ik god dat ze zwart is. Haar haar wild verward is, ik god dat ze rood is. Jong en erotisch, of ze is peper en zout. Napels, napels, napels, je laat niet zo. Geef me die muur terug, geef me je vuur terug, dat ik door me heen liet stromen. Geef me je wil terug. Ja, Napels, Napels, je laat me niet koud. Onvergetelijk, dat zegt u. Wat is er zo onvergetelijk aan dit lied? Ja, ik weet het niet. Het was het eerste wat me te binnen schoot. Het is al redelijk oud fragment. Ja. Dus hij heeft daarna nog heel veel gemaakt. Maar ja, gewoon dat hele idee van de grote dromer, hè, van de kleine man, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Gewoon die wil ontsnappen aan de onvermijdelijkheid van het dagelijks bestaan. Hè. Mm-hmm. Dat. En die idolisering, hè, die daarbij hoort. Ja. Je maakt een onbereikbaar iets maak je groter dan het eigenlijk is. Ja. Ja. En vindt u ook echt alles wat Joep van het Hek doet en maakt fantastisch? We hoorden namelijk net Marije van Schien. Die zei er is wel wat op aan te merken ook. Dat hoorde ik ook, hè, maar daar heb ik ook even kort over nagedacht. En toen dacht ik van de woede van de kleine man, hè, tegen het grote systeem. Die veroorzaakt dat, hè. Dus het is gewoon heel begrijpelijk. Er zit natuurlijk angst achter. Je kan natuurlijk... ik weet dat er mensen zijn die daar aanstoot aan nemen. Mm-hmm. Maar het is zo herkenbaar die het overal tegenaan willen schoppen. Mm-hmm. Omdat je klem zit. Yeah. Ja, het is ongelooflijk herkenbaar. Dat heeft voor u de boventoon. Dank u wel, Mark de Hoog was dat, lid van onze community. Gaan we naar Frits Spits. Goedemorgen. Dag Roos, goedemorgen. Goedemorgen, jij presenteert natuurlijk het programma De Taalstaat hier. Waarin je Joep ook meerdere keren interviewde. En je wilde het graag over zijn liedjes hebben. Nou, waarom? Ik vind als je Joep in een paar woorden zou moeten typeren. Hij is onbedaarlijk met een groot hart. Ik vind juist in de liedjes komt de ware Joep. Althans, zoals ik hem heb leren kennen. Het best naar voren. Daarin toont hij zijn idealisme. Dus een bezorgdheid over de samenleving. En dan niet in harde grappen, maar in zachte woorden. En ja, dat heeft me altijd enorm aangesproken. Ik vind Joep een groot kunstenaar. Het is niet zomaar een grappenmaker. Het heeft altijd betekenis. Hij heeft altijd een doel. Hij heeft een soort ideale samenleving voor zijn ogen. Mm-hmm. En iedereen die zich belachelijk gedraagt volgens hem. Ja, die kan op zijn commentaar rekenen. En dat is soms onversneden, maar vaak ongelooflijk grappig. Ja. Dus als hij zegt in zijn column van afgelopen zaterdag, Joost Klein noemen we bij ons voorlopig nog even Joost Kort en Klein. Ja, dan zit ik ongelooflijk te lachen. Ja. En daar is hij ongelooflijk goed in. Hij is ontzettend snel in zijn grappen. En in zijn liedjes komt hij tot rust. En dan vertelt hij wat hem werkelijk bezighoudt en wat hij belangrijk vindt in het leven. En ik moet zeggen dat ik veel van wat hij doet herken. Ik voel me enorm verwant met hem. En hij heeft zich ook tegenover mij vaak meer dan eens als vriend opgesteld. Iemand met een enorme belangstelling voor de mensen die hij kent. Mm-hmm. En dat doet ongelooflijk goed. Het is een fijn en goed mens. Ja. En, maar als je dan herken hoort ik steeds Frits, wat hij maakt. Ja. Ja, als je dan hoort, Frits, dat mensen zeggen, ja, hij maakt grappen ten koste van anderen. Dat is niet zo. Hij maakt wel grappen, maar hij probeert de anderen een spiegel voor te houden. Van, kijk nou eens hoe je het doet en doe eens even normaal. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij wil alle onechtheid wil die, mm-hmm. Ervan afsnijden. Ja, en maar hij zoekt naar waarachtigheid. Ja, ja en, je moet dat kunnen incasseren. Ja, ja, maar dat is het. Lukt die boodschap, komt die over als je mensen kwetst? Nou, ik vind niet dat hij kwetst. Dat doet hij niet. Hij, wat ik al zeg, hij laat mensen houdt mensen een spiegel voor. Mm-hmm. En zegt, kijk nou eens naar jezelf. Dat is eigenlijk het enige wat hij doet. En ja, dat is, af en toe is dat confronterend. En dat kan als hard worden Frits, opgevat. Maar dat vind ik niet. Frits, maar jij... Frank, goedemorgen. Hi. Frits, jij kan toch niet bepalen voor een ander... Of die zich wel of niet gekwetst mag voelen. Kijk, als homo's in Nederland zeggen, dat doet pijn, dat wordt reilnicht. En nog eens. En ze vragen, kan dat? Ja. Dan moet je vaststellen dat hij kwetst. Nee, en dat is niet intentioneel misschien. Maar dat wil zeggen, dat kan betekenen dat wat hij zegt, dat hard aankomt. Maar als de mensen de diepere laag van Joep zouden doorgronden, dan zouden ze kunnen begrijpen dat hij niet bedoelt, iemand mag geen homo zijn. Dat Zeker. Zegt hij niet. Maar hij bedoelt eigenlijk te zeggen, stel je eens niet zo aan of zo. Ja, dat is zijn mening. En dat mensen daardoor gekwetst worden. Ja, dat kan. En dat kan. Ja. Ja. Frits, tot slot. We hebben heel veel mensen gevraagd. Hè, wat is nou je favoriete moment van Joep? Er kwamen heel veel liedjes van hem voorbij. Ja. Bij jou is dat ook zo. Een nummer wat bij jou is bijgebleven is, niemand weet hoe laat dit is. We gaan zo'n klein stukje luisteren als afsluiter. Ja. Maar even heel kort. Ja. Waarom is dit zo mooi? Nou ja, omdat daarin Joep precies vertelt wat hij belangrijk vindt. Hij eindigt daar nu tegenwoordig ook zijn programma's mee. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij een ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Met andere woorden, geniet van het leven nu. Nu op dit moment. Dankjewel Frits Pits voor jouw bijdrage. We sluiten af met dit nummer van Joep van het Hek. Vannacht... In mijn slaap word ik plots overvallen. Straks komt een auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer, nog 2 maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat beter is voor nabestaanden, maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Ja, dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Een carrière van 50 jaar gaat Joep van het Hek zaterdag afsluiten in Carré. Tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van onze vraag, wat gaat u missen aan de cabaretier Joep van het Hek? Ster. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar... en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research. Thuis, een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel. Vanavond in Een Goede Dood. Ik wil echt gewoon niet meer. Ik ben zo moe. Yeah. Op dit moment is het te gevaarlijk om hier thuis te blijven alleen. Nou, dan hoef ik niet meer. Wauw, dat zijn een hoop spuiten. Ja. Een Goede Dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy solarmotor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. De discussie rond de persoon en vermeed premierskandidaat Ronald Plasterk ging dit weekend vol door. BBB-leider Caroline van der Plas noemt dat aan de schandpaal nagelen. Zij wil dat het publiekelijk verdacht maken moet stoppen. Moet de journalistiek daar zich iets van aantrekken? Dat straks, nu eerst een nieuwe ontwikkeling rond de controversiële buitenlandse agentenwet in Georgië. Meer daarover in het NOS-journaal met Gert Kluk. Het Georgische parlement veegt het veto van president Zurabishvili tegen de buitenlandse agentenwet van tafel. Volgens de president is de wet in strijd met de grondwet en alle Europese normen, en daarom sprak zij afgelopen weekend haar veto uit. Maar het parlement legt haar bezwaar dus naast zich neer. Correspondent Mitra Nazar. Mitra, nog even kort, wat houdt deze wet in? Ja, dit is een wet waar al weken om wordt gedemonstreerd in Georgië. En het is een wet over dat gaat over buitenlandse invloed. En die wet maakt het mogelijk om organisaties onder verscherpt toezicht te stellen als ze meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland komt. En dan gaat het vooral over fondsen uit de Europese Unie. Er zijn heel veel organisaties afhankelijk van dat soort gelden. En het is zo controversieel omdat het in feite een kopie is van een Russische wet over buitenlandse agenten, waarmee het Kremlin sinds 2012 alle kritische stemmen smoort en NGO's sluit. En ja, in Georgië zegt men, dit druist in tegen onze Europese ambities. Georgië is net kandidaatlid geworden en die wet druist dus in tegen Europese waarden. En daarom wordt er dus al heel lang om gedemonstreerd. Ja, het parlement haalt nu dus een streep door dat veto. Betekent het nu dat die wet er definitief komt? Nou, ik begrijp dat nu vanmorgen is aangekondigd door de parlementsvoorzitter dat ze van plan zijn om dit te doen, hè, dat veto te overrulen. Ik neem aan dat er dan nog een officiële stemming moet komen, maar dat lijkt me dan een formaliteit. Maar dit was natuurlijk wel al bekend, hè, want de regerende partij in Georgië heeft een meerderheid in het parlement. En ja, volgens de regels in Georgië heeft het parlement het laatste woord en niet de president. Het is een ceremoniële functie. Zij sprak zich uit vooral als statement. In de hoop natuurlijk wel dat er politieke druk vanuit zou gaan. Maar we wisten al dat haar veto op papier weinig waard is. Dus het lijkt er inderdaad op, als dit doorzet, dat de Georgische regering met die wet gewoon wil doorgaan. Correspondent Mitra Nazar. Onder meer Pakistan en Rusland hebben hun condolences overgebracht aan Iran vanwege de dood van president Raisi en de minister van Buitenlandse Zaken door een helikoptercrash. Iran-kenner Peyman Jafari over Raisi. Een man die echt

Met nu het Mediaforum. VVD-leider Dylan Jesselges en Caroline van der Plas van BBB waren dit weekend veelvuldig op tv te zien. En het ging met name over de vraag wie nou minister-president van Nederland moet worden. Ronald Plasterk wordt genoemd, maar is officieel nog geen kandidaat. Of toch weer wel. En is het dan terecht om nu al zijn doopzeel te lichten? Dat bespreken we met Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Lifestyle magazine Mot Mot, en journalist Frenk van der Linden. En spraakmaker vandaag is Louise van der Laan, algemeen directeur van Transparency International Nederland. Maar voordat we verder gaan praten over de hele mediadynamiek rondom al dan niet kandidaat-premier Ronald Plasterk, iets heel anders, Arno. Jij zat zoals gelukkig wel vaker naar Radio 1 te luisteren. Altijd op zondagmiddag. Ja. En hoorde iets opvallends, vertel. Bram van Polen nam afscheid na 18 jaar bij PEC Zwolle. En dat was een mooi historisch moment voor Bram van Polen. PEC Zwolle, erehaag, hij liep daardoor. Commentator en die Houtkamp van dienst. Man aan mijn hart, hou ik van om naar te luisteren. Sinds 1982, hè, al bij langs de lijn. Mm-hmm. Mooi om naar te luisteren. Schoot vol. Bram van Polen schoot vol. Dat zag ik later bij Studio Sport die avond. En die Houtkamp schoot ook vol. Jij ook, mag ik hopen. Zullen we even luisteren naar hoe dat klonk? Het is zo mooi om te zien. Iemand die zo lang en zo aardig is geweest. Ook buiten het geval een topper. Nu naar de kant. En ik weet zeker dat hij hetzelfde heeft als ik. Tranen over zijn wangen. En het is zo mooi om dit te mogen meemaken. Bram van Polen is officieel gestopt. En prachtige erehaag. Ja, die man moet ook zo huilen. Nou, ik kan me wel iets bij voorstellen. Bram van Polen loopt nu tussen de spelers door. Ik probeer me te herpakken. En applaus natuurlijk van alles en iedereen. 14.000 man. Ja, prachtig. Heel mooi. Bram van Polen. Ja, twee dingen hierover. Kijk, ik... Frank zegt net, jij ook, hoop ik. Ja. Ja, ik huil al als er een tegenfilm mijn visje zijn moeder kwijtraakt. Dus ja, twee dingen. Het eerste, hij prijst Bram van Polen. Niet omdat hij zo'n goede voetballer was, maar omdat hij zo aardig was. Ja. Dat vind ik, dat neem ik dan zo in voor de prijzer in dit geval. Hè, de complimenten geven. En tweede, hij blijft gewoon commentaar geven. En het is heel moeilijk. Het is mij ook wel eens, sterker nog, het is me vaker overkomen dat ik volschot op tv bij iets. Dan kun je niet doorpraten. Hij blijft doorpraten. Is een vakman. Is echt een vakman die op dit. Oh, ik vergeet het helemaal te vertellen. Er zit hier een kerst op de taart. Mm-hmm. Dit was zijn laatste Eredivisiewedstrijd. Ja, dat kwam ongeveer 10 minuten later. Hè, kwam die aap uit de mouw. Ja, ja. Voor Andy. Voor Andy Houtkamp. Ja. Dit is zijn laatste. Hij is 66. Gaat met pensioen. Dit is zijn laatste Eredivisiewedstrijd. Dat telt lastig op natuurlijk. Ja. Ja, dan wordt 1-1-3. Er komt te veel samen. Ja. Ja. Mooi, hè? Kijk, en daarom luister ik elke zondag naar Langs de Lijn op de radio. Denk, kan jij die emotie voorstellen? Ja, totaal. Ja, ja. Ik heb het in allerlei situaties gehad. Ik herinner me met name 1989, Plein van de Hemelse Vrede in China. Daar heb ik toen die opstand van begin tot het bloedige eind mogen verslaan. En daar waren regelmatig momenten dat ik aan de telefoon was voor de gezamenlijkheid, zoals dat toen heette. Dat het heel moeilijk was om het droog te houden. Absoluut. Ja. Ja. Nu was het sowieso een goed weekend om Bram van Polen te zijn. Ook het Jeugdjournaal pakte er groots mee uit. Een van de profvoetballers die vandaag op het veld stond is de man die je net zag, Bram van Polen. 38 jaar en hij speelde 17 seizoenen, bijna zijn hele carrière, voor de club PEC Zwolle. Bram van Polen is ook de vader van Saar en Liz. Hun vader speelt vanmiddag zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. En dat vinden de meiden stiekem wel fijn. Nou, dan kan hij ook gewoon vaker bij mijn hockeywedstrijden kijken. Of vrijdag of zaterdag geen pasta eten. Dat is ook wel een keer fijn. Ik zie het alweer vol. Die meisjes waren, stonden ook op het veld. Ja, die dochters. Ja, ja. Dat kleine meisje die microfoon pakte voor zo'n geweldig stadium. En zei, papa, ik hou ze van. Nou, ik dan, toen, ja, hield het ik is wel interessant dat humane aspect steeds meer gaat prevaleren. Je zag het ook gisteren bij het afscheid van Slot, hè, de Feyenoord coach. Die in dat interview in Studio Sport Eredivisie zei, ja, dat ik word geprezen als een coach die dit team heeft opgetild. Dat ik Feyenoord heb geprofessionaliseerd. Dat is allemaal ontzettend mooi, maar dat ze zeggen dat ik een goede kerel ben geweest, dat is wat weg. Spelers, ze zijn oudspelers. Ja, dat is echt een enorme verandering, maatschappelijke verandering die je dit soort dingen terughoort. Ja. Mannen mogen voelen, ja. Mannen mogen die gevoelens uitspreken, ze worden niet meer uitgelachen als ze het doen. Mm. Baanbrekend, mensen. Ja, maar dat is ook een zucht naar collectieve ontroering. Dat zit hier ook bij. Die hele tribune stond, ook de harde kern stond tranen. Ja, de dag daarna, met een beetje pech, maken ze een ander weer uit voor vuile Jood of zo. Maar, dit was een mooi moment. Ja. Houd dit even gewoon, vast. Ja. Ja, en terecht dus ook dat daar eventjes aandacht voor was, voor Bram van Polen. En Andy Houtkamp. En Andy Houtkamp. Frank, jouw moment gaat over de journalistiek in Brussel. Ja, er stond een mooi stuk van Lise Witteman in de NRC op opiniepagina's afgelopen zaterdag. En zij haalde de Europese ombudsman Emily O'Reilly aan. En die zei dat de EU ingrijpend is veranderd in rijkwijde en in macht. Terwijl de mogelijkheid van burgers, Louise, om te weten wat er gaande is en daarop invloed uit te oefenen, bepaald niet is verbeterd. Nou, ze pleit voor meer researchjournalistiek als het gaat om Europa. Ze zegt misschien wel de meest cruciale taak ligt nu bij de media. Het is hoog tijd dat die hun democratische verantwoordelijkheid oppakken en werk maken van sterke Europese journalistiek. En let op, dat dit een gevecht is tegen de klippen op zal niemand ontkennen. Maar zoals bureau Brussel van Follow the Money laat zien, zijn er kansen. Ja, zoals zij zelf doet, kortom. Ja, en toen dacht ik, wacht even, goh, ja, dat is natuurlijk hartstikke waar. Wie heeft dit nou precies geschreven? En toen stond erboven dat zij dus is verbonden aan Follow the Money. Dus een beetje een gevalletje wij van WC Eend adviseren Follow the Money. Dat had de NRC beter kunnen presenteren, denk ik. Ik ben hartstikke eens met dat betoog, overigens. Ja, wat was mijn volgende vraag? Jij heeft zijn punt. Ja, enorm. Kijk, we doen naar verslaggeving, maar Louis kan dat nog veel beter beoordelen dan ik. Vind je dat we aan goede research doen als het om Brussel gaat? Maar überhaupt de media-aandacht voor wat er in Brussel gebeurt is, vooral gezien de macht en het geld dat daar omgaat, natuurlijk heel erg beperkt. En ik denk dat het een samenspel moet zijn inderdaad van zowel de media en onderzoeksjournalisten, maar ook clubs zoals wij, de waakhonden van de democratie. En dat je met, als je met z'n allen er bovenop zit, kun je er veel beter zicht op hebben. Maar als je kijkt hoeveel journalisten er in Den Haag rondlopen, vergeleken met hoeveel er in Brussel rondlopen. En dat hebben we nu ook weer gezien in dat hoofdlijnenakkoord. Hoeveel besluiten er eigenlijk in Brussel worden genomen. Wij weten vaak helemaal niet wat onze eigen ministers daar uitspoken. Verklaar je dat wij het laten zitten als media? Ja, dat is, althans te veel. Ik denk niet dat er één simpele verklaring is, maar het is toch een beetje wat je gewend bent. Hè? De Haagse journalistiek let heel erg op de Haagse politiek. Dus hoe belangrijker de politici in Den Haag zijn, des te belangrijker die Haagse media ook zijn. En als je dan moet toegeven dat er eigenlijk heel veel gebeurt in Brussel, of dat je zelfs niet in de gaten hebt, Nederlandse ministers gaan elke week naar Brussel, en er wordt helemaal niet opgelet wat ze daar precies uitspoken. Maar doen journalisten uit andere Europese landen dat anders of beter dan wij? Voor een deel beter. Er wordt heel goed samengewerkt. En dan zie je dat bijvoorbeeld Le Monde en de Frankfurter Allgemeine en soms ook met Nederlandse journalisten samenwerken. Want de ene die hoort dan dit en de ander hoort dan dat. En dan kun je het wel bij elkaar doen. Maar gezien de hoeveelheid macht die daar zit, is het wel belangrijk dat we dat beter doen. Laten we even vaststellen dat als je ziet over hoeveel geld en manschappen bijvoorbeeld de Duitse journalistiek beschikt, dan is het ook een stuk makkelijker om met meer mensen vertegenwoordigd te zijn in Brussel. Je ziet dat ook op het gebied van kunst en cultuur. Een stad als München heeft totale kunst- en cultuurbegroting van Nederland. De stad München. En zo is het eigenlijk ook in de media. Dat er gewoon ongelooflijk veel meer geld en mensen zijn om dat soort dingen te doen in Brussel. Het zijn keuzes die je uiteindelijk maakt. Ja. Arno? Roos. Mis jij het? Brussels nieuws hier in Nederland? Volgens mij is het vrij simpel. Er is een geografische verklaring. Het is verder weg. Dat is altijd zo. Nou is Brussel niet heel ver weg. Maar het is wel verder weg. En ik denk dat het materie gerelateerd is. Het is al snel saaier. Als je zegt Europa, zie je natuurlijk gewoon of die mensen al langzaam een beetje wegkijken of het ergens anders interessanter is. Ja, maar het raakt steeds meer natuurlijk ook wat hier speelt. Nee, dat is wel. Ja, nee. Ik begrijp het pleidooi wel. Ja. Ik ben er niet tegen. Ik zie het belang ook wel. Maar ver weg. Ik tracht de verklaring. Je moet het ook niet hebben over Europa. Dat is heel abstract. Waar je moet over hebben is, als we even kijken naar het hoofdlijnakkoord, migratie en stikstof zijn twee dingen waarvan deze coalitie hoopt dat ze dat in Brussel kunnen gaan regelen. Wat is het? Is het 40% of 45% van de Europese begroting die nog steeds naar landbouw gaat? Ja, het is nu wat minder. Nou ja, het is maar tientallen procenten. Heel veel geld. En dat is een Nederlandse discussie. Ja, boeren, BBB, noem het allemaal maar op. Ja. Dus het is volkomen ten onrecht dat we zeggen het is een entweg. Ja, Groningen is ook een entweg en je hebt gezien wat daar journalistiek van terecht is gekomen. Adriaan die reageert nu in de Radio 1-app en die zegt, waarom zien wij niet dagelijks Brussel vandaag? Precies. Ja. Goeie vraag. Op tv bedoel je? Ja, op de radio misschien. Nou, ik kan het wel verklaren, daar kijkt niemand naar. Nou, so what? Daar is de publieke omroep voor. Of er naar veel of weinig mensen kijken. Het gaat om een heel groot belang. En dus moeten wij het coveren. Kan me geen bal schelen, Arno, of er veel of weinig mensen naar kijken. Volgens mij is dat helemaal niet waar. Dat kun je echt heel interessant maken. Zelfs dat. Er speelt echt van alles. En er worden gigantische besluiten genomen. Dat is een kwestie van dat goed journalistiek aanpakken. Ik begrijp wel dat jullie het allemaal willen. En ik begrijp wel, Frank, dat jij dat wil. Maar er gaat dezelfde boekenprogramma's. Waarom zijn er geen boekenprogramma's? Ook omdat er niemand naar kijkt. Ja, maar daar zou ook degene die bij de NPO de scepter zwaait van moeten zeggen. Ja. Dat maakt geen bal uit. Publieke omroep is er voor dat soort belangen. En dus keuren we dat. Hoeveel of hoe weinig mensen kijken, dat is geen maatstaf. Sterker nog, dat hebben ze gedaan. Ze zeiden kunst omdat het moet. Nou, dan gaan we Europa omdat het moet. En dat het goed kan, dat bewijst Kunststof elke dag op Radio 1 van 7 tot 8. Wij van WC1 adviseren Kunststof. Het Oog van Morgen heeft ook een rubriek over Brussel. Moet ik er even bij zeggen. Iets in mij zegt dat je daar bij dit kabinet niet echt heel veel mee kan komen. So what? Over het nieuwe kabinet gesproken. Het nieuwe programmakabinet, zoals we het moeten noemen, geloof ik, is gepresenteerd. We zagen de hoofdrolspelers, of althans de vrouwelijke hoofdrolspelers, hun mediakans pakken, zo bleek afgelopen weekend. Je moet eerst kijken. Kijk, als het zo is, dan zal Ronald Plasterk degene moeten zijn die zegt, vind ik nog dat het kan. Ik vind het zelf ook, heb ik ook eerder deze week gezegd, super ongemakkelijk. Nu zijn we zoveel maanden verder. Komt er bijna een kabinet. Kan ik u nog steeds niet stellen wie het gaat worden. Maar goed, u zult meer horen binnenkort. Arno, aan ruimte voor hun verhaal geen gebrek. Maar was het bevredigend? Voor wie? Nou, voor jou als kijker. Oh, dat. Nee, maar dat is ook een beetje. Ik krijg enorme LPF-echo's van dit soort verhalen. Dat ik denk, regel het gewoon. Het rechtskabinet, nou prima, dat zij zo hebben voor gekozen. Maar regel het. Zet die ministers klaar, zet die staatssecretaris klaar. Regel het gewoon, organiseer het. Het is ongeorganiseerd, het is gewoon een zooitje. Gisteren had Xander van der Wulp bij NOS Journaal had het over chaos. Nou, er moet heel veel gebeuren, wil Xander van der Wulp het over chaos hebben. Mm-hmm. Dat is het ook. Dat wil ik niet. Ik wil een geruststellende gedachte dat het gewoon geregeld wordt. Ja. Frank, in interviews kun je dan proberen om orde te scheppen in die chaos. Is dat wat jou betreft een beetje gelukt afgelopen weekend? Nou ja, goed, interviewen is geen vorm van waarheidsvinding, zoals ik hier vaker heb betoogd. Mensen vertellen wat hen goed uitkomt of wat in hun belang is. En dan moet je enorm goed, daar hebben we het woord weer, researchen om af en toe iets tegengas te kunnen bieden. Maar laten we eerst even kijken naar wat bijvoorbeeld op basis van interviews is gedaan in de Telegraaf. Van der Plas, die heeft het over een campagne tegen Plasterk. Dat stond in de kop van dat stuk in de Telegraaf. En het interessante is dan dat het hele woord uit de mond van der Plas helemaal niet is gekomen in dat interview. De verslaggever. Is dat zo? Ja, de verslaggever gebruikt dat woord campagne. En dat heeft dan de koppenmaker tot kop verheven. En ja, dat is ook een hele interessante manier van met interviews omgaan. Dus ja, er is veel spannends waar te nemen momenteel. Maar dit wordt een self-fulfilling prophecy. Dan, waarbij Caroline van der Plas, die natuurlijk wel suggereert dat die campagne er is, vanzelf een campagne wordt, omdat het in de kop van want ik heb die kop nodig gelezen. De maakt er een campagne van. Ja, Caroline van der Plas zegt in de krant hoe hard er dus over Plasterk wordt geoordeeld. Ik quote, mensen worden nu te veel beschadigd, zonder dat er ook maar iets is bewezen. Laat staan dat er een officiële voordracht is geweest. En dat wordt dan dus geparafraseerd inderdaad in de intro als beschadigingscampagne. We hebben het is gewoon een nonsens etiket. Dit is veel te chic, Roos, wat je nu doet. Oké, maar we hebben nog wel eventjes voor de netheid gebeld met Kamran Oula, omdat we wisten dat hij het aan ging halen. Ja, de hoofdredacteur van de Telegraaf. Maar hij was een weekend weg, dus had nog niet de tijd gehad om zich voldoende helaas in te verdiepen. Anders hadden we daar nog een antwoord op gehad. Maar wel even te zeggen, we hebben natuurlijk wel die wederhoor even gehaald. Ja, dit is overigens gewoon dezelfde tactiek als Van der Plas en Jezilkes toepassen. Door te zeggen, ja, maar ik zit hier nu als Kamerlid, dus ik heb even niet kunnen. Ik kan niet reageren. Nou, goed, misschien is die jongen echt op vakantie geweest. Hoe dan ook, dit moet de Telegraaf zo natuurlijk niet doen. Bedoel, laat Van der Plas voor zichzelf spreken en ga dan niet in je kop Van der Plas 2.0 spelen. Mm-hmm. Maar wat vind je dan van de reactie van Caroline van der Plas? Want die schrijft natuurlijk ook op Twitter iedereen aan en die zegt daar wel van. Waarom moet dit nu? Nou, ze suggereert het wel. Ja, wat interessant is het volgende. Toen de NRC een tijd terug dat allereerste verhaal had, met die prachtige onthulling over de wijze waarop Plasterk met dat patent is omgegaan. Mm-hmm. En dat het eigenlijk in ieder geval minstens ook de uitvinding was van Jan Koster. Dat was eind maart. Toen hebben de andere media daar mondjesmaat aandacht aan besteed. Zo gaat het altijd in de journalistiek. Ik vind dat heel kinderachtig. Een medium heeft een heel groot verhaal. Je had zelf die primeur heel graag willen hebben. En als je hem zelf had gehad, heb je hem op de voorpagina gezet. Maar als de conculega's het hebben, dan maak je er een enkel ommer op de zeven van. Zoiets. Maar de betrokkenen, Plasterk, kwam later in beeld als de potentiële premier van dit land. En toen zijn alle media erbovenop gesprongen. Hebben ze met z'n allen die koe weer uit de sloot gevist. Mm-hmm. En hebben ze hem heel groot gemaakt. Dat is terecht, gegeven de relevantie van het geval. Maar het illustreert natuurlijk wel hoe media met elkaar omgaan. En dus snap ik ook wel iets van dat verwijt van campagne. Ja. Ja? Ja, want nu is het plotseling... Of snappen mensen journalistiek niet voldoende? Want de journalistiek is toch ook in feite hoge bomen vangen veel wind? Ik vind het een beetje cynisch dat je heel laat dat verhaal groot maakt... en dat je dat in eerste instantie niet deed omdat het van de conculega's was. Dat is flauw. En dus snap ik wel dat betrokken politici nu zeggen... het is een campagne, maar ik ben het niet eens, maar ik snap het. Is er inhoudelijk niks veranderd? In eerste instantie was het NRC-artikel inderdaad... nou, werd het verhaal verteld over die patenten. Ja. Nou, toen zei het betreffende Amsterdam UMC van nou ja, dit is verder helemaal volgens het boekje verlopen. Daar zijn ze later op teruggekomen. Ja. Toen hebben ze onderzoek gedaan. En uit dat onderzoek bleek dat er wel degelijk wat mis was gegaan. Ja, en nu zijn ze dat, als ik het goed begrijp, aan het evalueren met meneer Plasterk. Ja. En dat komt allemaal samen op het moment dat hij wordt voorgedragen als premier. Is het dan niet logisch dat andere media... Ja, dat snap ik. Ik heb voor goed begrip gisteren gebeld met Bas Haan... een van de auteurs van dat NRC-stuk zaterdag. En die zei terecht dat de onderzoekers van het UMC zelf... die hebben nu als vertegenwoordigers van dat instituut vastgesteld... dat patent ten onrechte... met alleen recht door Plasterk is aangevraagd. Dat stond on the record in de NRC. Dus ja, dat is een hele grote extra relevantie. Dus ook goed dat iedereen dat rapporteert. Maar dat neemt niet weg dat ik snap... dat vanuit de schoenen van Van der Plas en consorten... dit wordt ervaren als campagne. De extra relevantie is de timing. Het is de integriteitskwestie is natuurlijk minder interessant... als het een informateur betreft... dan wanneer het de toekomstige premier betreft. Ja. Maar die timing... Ja, ik denk dat inderdaad Caroline van der Plas... die timing... Hij voelt als het grote onrecht. Ja. Ja. We hebben daar een half jaar gewerkt en dan gaan jullie niet moeilijk. Hij zijn eindelijk klaar en dan gaan maar het is wel terecht dat de NRC daarop hamert. Overigens mis ik één man in het verhaal en dat is die Jan Koster. En die Jan Koster, in het laatste verhaal van NRC. Nou, ook in dat eerste eigenlijk. Daar kwam hij wel aan het woord, maar was niet de woedende partij. Met frisse tegenzin, ja. En ik heb aan Bas Haan gevraagd, hoe zit dat nou eigenlijk? Dat je die Koster, die dus aanhalingstekens gepakt is door Plasterk. Plasterk loopt weg met de eer en het geld. Mm-hmm. Dat hij daar zo terughoudend over is. En hij zegt, ja, Koster die wilde eigenlijk helemaal niet in dat verhaal. Dat hebben we ook met zoveel woorden geschreven in dat eerste stuk. En die wil dat nog niet. En die wordt uit de media gehouden door het UMC. UMC wil niet meer dat hij zich erover uitlaat. Want Koster had natuurlijk toen Plasterk zich bij hem meldde... moeten zeggen, ja, dat gaan wij samen doen. Mm-hmm, en Koster heeft een pak op zijn flikker gekregen van het UMC... dat hij die kans niet heeft gegrepen. Ja. En nu heeft het UMC gezegd, jij... moet je mond houden. Ja. Dat is de reden dat hij in dit tweede NRC-verhaal van zaterdag... vertelde Bas aan mij, niet opduikt. Dat is nog even goed om te weten. Wat ook nog goed is om te weten... ik heb nog een toevoeging over de reactie van Telegraaf-hoofdredacteur Kamran Oela. Ze hebben alleen de kop aangepast omdat de plek op de site veranderde... en daarom de kop niet meer paste. Ja, dan moest ik nog gelooft eventjes, u het zelf? Moest ik nog eventjes toevoegen. Maar uiteindelijk is het qua timing toch helemaal niet zo raar... dat je op het moment dat er kandidaten concreet in beeld komen... dat je gaat kijken van hoe zit het met de integriteit. Want ze hebben van tevoren, nog voor het hoofdlijnakkoord... met elkaar afgesproken, onze bewindspersonen... en ik denk dat dat uit de koker van omzicht komt... die zijn van onbesproken gedrag. Ja. Plasterk heeft dat ook zelf geschreven toen hij informateur was. Dus dat een supermaatstaf was. En dat is dan logisch. Dat komt dan nu terug. En het is niet meer dan normaal dat je zegt... van nou, wie zijn deze mensen? Dat je die gesprekken aangaat. Dat doe je trouwens met alle kandidaten voor dit soort functies. En dan komt ook de vraag van... Maar je snapt de perceptie van Van der Plas toch? Ja en nee. Ik vind het ook, moet ik zeggen, minder relevant van hoe het zich precies afspeelde. En dat je het vervelend vindt. Maar uiteindelijk weet je dat als je met een premierskandidaat komt... moet schoon blazoen hebben. Er moet gewoon gekeken worden. Van of er, moet je nagaan dat er over 4 maanden blijkt dat hij inderdaad patentfraude heeft gepleegd. Ja, waar zijn we dan? Hij zou het zelf natuurlijk inderdaad gewoon alleen al om die reden niet moeten willen. Want dit zit fout. En straks is het helemaal verkeerd natuurlijk. Dat is ook iets wat Johan Remkes zei. Want deze bal ging dus inderdaad rollen. Meerdere media pikte het op. En bij WNL op zondag schoof Johan Remkes aan, samen met Dylan Jessicus overigens. Die zaten daar tegenover elkaar. Remkes reageerde toen op die hele kwestie rondom Plasterk. Kan hij premier worden of niet? Luister even. Ik heb eerlijk gezegd de afgelopen paar dagen met stijgende verbazing naar Den Haag zitten kijken. Ah. In feite een drama in drie bedrijven. Maar moet zo iemand dan wachten tot zo'n onderzoek is afgerond voordat u überhaupt kandidaat kan zijn voor zo'n positie? Ik zou zelf mijn conclusies trekken. Eén woord klopt niet, hè. Dat heeft Bas Haan gisteren ook nog onderstreept. Het is niet zo dat het onderzoek nog loopt. Het UMC heeft zelf al vastgesteld dat het niet had moeten lopen zoals het is gelopen. Maar brengt nu in kaart hoe het exact is gegaan. Dat is iets anders dan. En evolueert dit met. Het onderzoek wordt niet opnieuw gedaan. Het is al gedaan. Ja, Arno, hoe heb jij hiernaar geluisterd? Is dit Johan Remkes die zich nergens meer wat van aantrekt? Of speelt hij hier een slim politiek spelletje? Wat gebeurde hier nou gisterochtend? Ja, ik heb het zelf gezien. Ja. In fragmenten. Ja. Ja, het was ontzettend. Ja, die zaten tegenover elkaar. Oud VVD en jong VVD. Jezilkus en Remkes. En die Remkes, als je een tekenaar zou vragen, teken nou eens zeg maar hoe een Eminence Gries eruit ziet. Mm-hmm. Dan tekent hij een man uit Groningen met een beetje geknepen stem. En dan krijg je Johan Remkes. Ik vond het fascinerend om naar die man te kijken. Ik kan mijn ogen niet van hem afhouden. Over maar Jezilkus, die fietste er soepel langs. Hè. Ja. Dat deed ze niet slecht. Zij zegt, hij is nog steeds officieel geen kandidaat. Ja. Wat bedoel je als je zegt dat deed ze niet slecht? Dan bedoel je dat deed ze politiek gezien slim. Dat deed ze politiek slim. Ja, want als media vertegenwoordiger denk ik niet dat deed ze dat goed. Nee. Ze gaf geen antwoord. Nee. Heeft Remkes uiteindelijk de deur dicht gedaan zondagochtend voor Ronald Plasterk? Dat gevoel heb je wel. Ja. Maar ik neem maar dat hij zelf er anders over denkt. Maar het is zo'n man die met één zin, met dat geknepen stemgeluid. Mm-hmm. Ineens een hele beweging kan organiseren. Maar denk jij, Arno, dat Plasterk opgeeft? Daar lijkt me iemand die door roeien en ruiten gaat. Dat denk ik ook. En eerlijk is eerlijk, we weten nog niet wat de uitkomst is. Het kan zijn dat als alle gesprekken zijn geweest en afgerond, dat die uitkomst waarvan? Van het gesprek wat het Amsterdam UMC nog heeft met Plasterk. Nee, uit het onderzoek is gebleken dat het niet goed is gegaan, maar ze gaan het toch samen evalueren. Hij heeft die check gewoon op zijn eigen naam gezet. Dat is het probleem. Maar het UMC. Ja, maar wat de uitkomst daar vervolgens van gaat zijn, van de gesprekken die samen gaan volgen, weten we nog niet. Stelling in, dit is fout gegaan. Mm-hmm. En wil alleen nog gedetailleerd op een rij zetten hoe het precies is gelopen. Kijk, en de vraag is volgens mij ook niet zozeer of die nou de wet of regels heeft overtreden. Het gaat over je ethisch kompas. Want integriteit is net iets anders dan dat je zegt van goh, is het allemaal volgens regels gegaan? Dat is wat Remkes ook zegt. Hij zit moreel, heeft hij een scheve schaats gereden. Ja. En dat is al voldoende. Voor Remkes wel. En voor Plasterk denk ik niet. In ieder geval, dat zou het moeten zijn. Ja, maar dat denk ik niet. Nee. Ja. Ik denk dat de vraag vooral nu bij Omtzigt en ook bij de Tweede Kamerfracties van de beoogde coalitiepartijen zit. Nou, Omtzigt die wint niet aan geloofwaardigheid als hij hier akkoord mee zou gaan nadat hij maanden heeft gezegd dat staatsrechtelijkheid, zuiverheid, integriteit de kernwoorden zijn. Nou, één briefje in de Telegraaf en dan is het weer goed. Wie weet. Dankjewel, Arno Kantenberg en Frenk van der Linden, voor je aanwezigheid in het Mediaforum. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Krijgt u vandaag van Gert Kluk. In Iran zijn de lichamen geborgen van de helikoptercrash waarbij gisteren de Iraanse president Raisi op het leven kwam, samen met de minister van Buitenlandse Zaken en nog 7 anderen. In Iran zijn 5 dagen van nationale rouw afgekondigd. De 63-jarige Raisi was een hardliner en was mede verantwoordelijk voor mensenrechten schendingen en de dood van duizenden politieke gevangenen. Het Georgische parlement heeft het veto van de president tegen de zogenoemde buitenlandse agentenwet van tafel geveegd. Kern van die wet is dat organisaties die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland ontvangen zich moeten registreren als buitenlands agent. Daarmee komen ze onder verscherpt toezicht te staan. Artsen hebben in de spreekkamer steeds vaker te maken met desinformatie die rondgaat op sociale media. Bijvoorbeeld om verkeerde informatie over vaccinaties of anticonceptie. Dat blijkt uit een enquête van de NOS en Artsenfederatie KNMG. De desinformatie leidt tot vervelende gesprekken en een hogere werkdruk. Tot 11:30, Roos Abelman. De integriteitskwestie rond Ronald Plasterk is dit weekend al uitgebreid aan de kraak gesteld en ook hier natuurlijk al ter tafel gekomen. Maar hoe staat het met de aandacht voor integriteit, transparantie en anticorruptie in het hele hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB? De specialisten van de anticorruptieorganisatie Transparency International hebben zich erop geworpen. En directeur Lucie van der Laan praat ons er zo meteen over bij. En bij de Olympische Spelen gaat het natuurlijk om mooie sport, maar voor veel sportliefhebbers gaat het ook om een ander ding, namelijk de medaillespiegel. In welke sporten gaat Team NL de medailles ophalen? Lange tijd stelden we in de atletiek niet veel voor. Maar met onder andere Femke Bol en Sivan Hassan is dat nu wel anders. Kunnen zij die hooggespannen verwachtingen ook waarmaken? En daar gaan we deze uitzending over hebben met Eurosport en Ziggo Sport atletiek commentator Ivo van Haren. Goedemorgen, Ivo. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Even een korte voorspelling. In Tokio hadden we 8 atletiek medailles. Gaan we dat in Parijs overtreffen? Ik denk het aantal niet. Maar dat zit er vooral in hoeveel onderdelen Sivan Hassan mee gaat doen. Okay. Dus ik denk dat we in de buurt komen, maar 8 was wel echt heel veel. Echt heel veel. Nou, ja. Zometeen is een uitgebreider gesprek hierover. Maar eerst wordt het tijd voor muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. De spraakmaker mag namelijk bepalen wat voor muziek we gaan horen. En vooral waarom. Louise, welke muziek is het geworden? Une belle histoire. Ik dacht, als we zo'n lekkere sportzomer tegemoet gaan. Natuurlijk Olympische Spelen, EK, maar ook de Tour de France. Ja, dit is natuurlijk een klassieker wat dat betreft. Mijn ouders hebben jarenlang in Frankrijk gewoond, onder de Mont Ventoux. Mm-hmm. Dus hier, daar komt dat vakantiegevoel meteen boven. Het is ook een van de lievelingsliedjes van mijn man. Dus alleen maar mooie herinneringen. Ja, Michel Fugain, je hebt Belle Histoire. Gaan we luisteren. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel. Comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Ik was wel meteen even mentaal op vakantie. Heerlijk. Louise hierdoor. Oh, het is zo lekker. Ja. Ja. Heb jij dat ook of niet? Zeker, absoluut. Ja, hè? Ja, ja. Zit je aan met de mond van toe? Heerlijk. Ja. Goed, zitten we niet. We zitten onder een systeemplafond op het prachtige Mediapark in Hilversum. En we gaan het hebben over... Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. over het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Er werd uiteraard ook direct doorgenomen door de specialisten van de anticorruptieorganisatie Transparency International. Want hoe is het gesteld met de aandacht voor integriteit, transparantie en anticorruptie? Wat is er overgebleven van het geprezen verkiezingsprogramma op dit thema van NSC? Dat leggen we voor aan de spraakmaker van vandaag, Louise van der Laan, directeur van Transparency International in Nederland. Ja, om bij deze vragen te blijven, Louise, wat is er overgebleven van de goede voornemers van NSC, als je het erbij pakt? Nou, een deel van de goede voornemens staan erin. Wat we eigenlijk zien, er zit een soort van twee zielen. Dus je kunt ook meteen, je kunt je helemaal voorstellen hoe dat dan gegaan is, onderhandelingen. Er staan een paar hele mooie intenties in. Een overheidsbreed anticorruptieplan. Nou, dat willen wij al heel lang. Fantastisch. Betere bescherming voor klokkenluiders. Wie kan daar tegen zijn? En ze willen echt de overheid aanspreekbaar maken. Dat is natuurlijk waar Omtzigt op heeft ingezet. Dat zie je terug. Maar allemaal heel abstract. Er komt een agenda, er komt een plan, er komt een aanpak. En tegelijkertijd, ja, macht vraagt natuurlijk om tegenmacht. Zie je ook een paar dingen waardoor je denkt van, nou, wel hele concrete voorstellen die ons toch echt zorgen baren. Nou, een daarvan is bijvoorbeeld dat ze gaan eisen stellen aan de representativiteit van groepen burgers die zich organiseren. Ja, dus tegenspraak betekent ook, hè, je kunt als burger, maar ook met elkaar, of wij als maatschappelijke organisatie zeggen van, nou, wij zijn kritisch ergens over. Nou, als je gaat zeggen, hoe representatief zijn die groepen eigenlijk? En mogen ze dan nog wel aan tafel? Nou, ik heb begrepen dat dat vooral komt, hè, vanwege uit de milieubeweging. Ze zeggen van, ja, wie zijn die Extinction Rebellion nou eigenlijk? Maar dat raakt ook andere organisaties die juist een kritisch tegengeluid moeten zijn. En die ook daarmee de Kamer stimuleren om vragen te stellen. De media, die is onderdeel van dat tegengeluid. Ja. Dus dat was een van die voorstellen dat je denkt van, oh, maar waar komt dit nou vandaan? Ja, en wat zou dat in de praktijk kunnen betekenen dan? Nou, dat je bijvoorbeeld niet aan tafel komt als je niet kan zeggen wie je achterban is, of hoeveel leden je hebt, of waar je geld vandaan komt, dat soort zaken. Nou, ben ik heel erg voor transparantie. Mm-hmm. Maar soms is een kleine groep burgers, ik denk even aan een groepje burgers in Groningen, wel heel erg belangrijk om het op te nemen tegen bijvoorbeeld de NAM in dit geval. Ja. Dus je moet je realiseren dat toegang tot beleid is heel makkelijk voor grote bedrijven. Mm-hmm. Die huren lobbyisten in, vaak oud-politici, oud-ministers. Dus die kunnen nogal wat invloed uitoefenen in Den Haag. Dus je moet het eigenlijk voor de rest van de samenleving, van groepen met gewone mensen zorgen, zo makkelijk mogelijk maken om ook hun stem te laten horen. Want je gaat hiermee er eigenlijk vanuit dat burgers zich altijd weten te organiseren met elkaar. En dat is ook niet altijd zo. En het is niet makkelijk. En het kost tijd en geld. Nou, en dat hebben die bedrijven, die hebben dat ten overvloede. En een ander voorbeeld wat we zagen is dat ze bijvoorbeeld vragen stellen bij de open overheid. Zeggen van, goh, valt er niet wat te bezuinigen op die informatievoorziening? Maar ja, als je niet verzoeken kan indienen van, hoe is dit besluit nou eigenlijk genomen? Hoe kun je dan kun je niet eens die tegenmacht organiseren, want je weet niet wat er gebeurt. Dus ik denk, als er iets is waar je niet op moet gaan bezuinigen, is het dat wij toegang hebben tot de informatie in die overheid. Want anders kun je die tegenmacht niet organiseren. Er staat er nog iets in over een eigen handelen naast dit dan, hè, die open overheid. Het gaat natuurlijk in zekere zin ook over het handelen van de regering. Gaat het nog over Kamerleden zelf? Ja, en daar staan een paar mooie dingen. Eén is dat ze dus de ondersteuning van Kamerleden willen vergroter maken. Nou, dat lijkt me een fantastische. Want ik weet nog, ik kwam als Europarlementariër, had ik 4 medewerkers en toen als Kamerlid nog maar eentje. Nou, je kunt niet eens alle e-mails lezen van mensen die je schrijven. En dat kan gewoon niet. Want wie weet dat er in die inboxen nog een nieuwe toeslagenaffaire zit. Dus daar ben ik echt heel blij om, dat ze die Kamerleden meer ondersteuning krijgen. Ja. Dat je echt ook kritisch kunt zijn wat dat betreft. Mm-hmm. En dat de Kamerleden ook meer toegang krijgen tot informatie. Ja. Ik denk dat een van de dingen die ik nog echt mis, wat ik al wel had gehoopt, is dat Kamerleden ook gewoon met ambtenaren mogen praten. Dat mag in Brussel wel. Maar in Den Haag, dat heet dan de Oekase kok, dat je alleen maar via de minister mag praten. Ja. Betekent dat het alleen maar weer kamervragen zijn. En daar klagen die ministers dan vervolgens ook weer over, dat ze om de haverklap naar de Kamer moeten. Maar als jij als nieuw Kamerlid, en er zijn er nog wat van, gewoon wilt kijken van, goh, wat speelt er nou en hoe zit dit dossier in elkaar? Waarom zou je dan niet even met wat ambtenaren mogen gaan zitten die je precies uitleggen? Ik denk dat het ook voor de kwaliteit van die vragen heel erg goed zou zijn. Als je het hoofdlijnakkoord doorneemt, staat er 0 keer integriteit in. Het woord integriteit komt er niet in voor. Wat zegt dat? Hopelijk niks. Want er staan wel dingen zoals, hè, de overheid moet aanspreekbaar zijn, moet afrekenbaar zijn. Ik geloof ook wel dat ze echt de intentie, dat lees je er doorheen, dat het anders moet. En dat ze de focus op het vertrouwen terugwinnen. Ja. Maar dat kan natuurlijk niet zonder transparantie. Dat kan niet zonder integriteit. Dat kan niet zonder die informatie beschikbaar te maken en al die dingen. Dus de vraag is een beetje of die grote woorden... en dat mooie streven agenda hier en een aanpak daar... of dat in de praktijk met hele concrete voorstellen... waarvan je denkt, nou, dat staat er eigenlijk haaks op... hoe dat gaat uitpakken. Dus het is echt oppassen geblazen voor de Kamerleden... voor ons, voor onze leden, voor actieve burgers. Van hoe gaan ze dit nou in de praktijk waarmaken? Ja, en die integriteit die gaat ook over het eigen handelen, het handelen van Kamerleden. Eind maart nog, nieuws uit Nieuwsuur, bijna 1 op de 3 bleek een opgave van hun belangen niet op orde te hebben. Dan heb ik het over Tweede Kamerleden. En dit is nou zo simpel, hè? Je weet meteen, je wordt Kamerlid, je weet het trouwens al van tevoren. Vaak wordt het bij de screening door de partijen al gedaan. Jongens, Genevenfuncties, Geneveninkomsten. En dat kan ook gewoon een vakantiehuisje met de huurinkomsten zijn. Maar geef het op. Bij macht hoort dit soort verantwoordelijkheid om gewoon transparant te zijn... zodat je nooit de schijn van belangenverstrengeling op je raapt. Als je dat niet doet, dan begrijp je niet waar je daarvoor zit. Dat hoort bij het hebben van macht. Laten we kijken hoe dat in Europa geregeld is, of het daar iets beter gaat. Want die Europese verkiezingen die zijn al over 3 weken. Ja. Ivo, had jij dat een beetje... Ik zit altijd braaf bij een stembureau te helpen. Dat is mijn bijdrage aan de politiek. Heel dus ik weet toevallig dat het 6 juni is. Maar... Ja. En hoe bereid jij jezelf voor? Nou, eigenlijk te minimaal. Je doet de stemwijzer en je gaat kijken... Nou, wat past bij mij, wat vind ik belangrijk. In Europa is dat natuurlijk wat lastiger te meten... dan wat je in Nederland vindt. Mm-hmm. Dus kiesrecht is iets bijzonders, maar ik vind eigenlijk... ik zat in de auto hier naartoe te denken... zou er niet iets van een test moeten zijn... voordat je bevoegd bent om te stemmen? Omdat ik eigenlijk vind dat ik al niet even... geschikt ben om te stemmen qua wat ik weet. En dan ben ik nog, denk ik, ik ben gemiddeld met politiek bezig. Ik denk dat er ook mensen zijn die aan de hand van one-liners... en hun keuze bepalen. Dus ja, ik vind het moeilijk. Ik stem wel omdat het hoort. Maar om dat te zeggen dat mijn stem gebaseerd is op heel veel dingen... dat vind ik wel wat ver gaan, ja. Maar goed, als je eerst een test zou moeten doen... dan komt er niemand meer opdraven, denk ik, voor die verkiezingen. Nee, dat is ook zo. Dus het is ook meer... Het is de hoge drempel. Eens. Dus het zal er ook niet komen, maar ja... Ik vind het wel lastige materie. Ja, Louise, jullie hebben natuurlijk even gekeken naar hoe het gesteld is met de politieke integriteit in Europa. Verkiezingsprogramma is natuurlijk allemaal lekker even doorgebladerd. Jazeker. Wat zien jullie dan? Nou, morgen komt de democratiewijzer. Dat klinkt wat hoogdravend, maar die komt online. We hebben met wat andere groepen gekeken naar belangrijke elementen in die verkiezingsprogramma's. Dus ik mag officieel nog niet zeggen wat er uitkomt, maar dat kunnen we morgen allemaal zien. En daar stellen we vragen zoals van lobbytransparantie. Ben je bereid om daar heel open over te zijn? Welke lobbyisten komen daar langs? Je ziet heel vaak dat grote Amerikaanse techbedrijven... Google, Amazon, Facebook... dat die hebben gigantische kantoren in Brussel... en die bepalen dan mee hoe de wetgeving loopt. Maar ook, we hebben natuurlijk nogal wat schandalen gehad in Brussel. Mm-hmm. Maar echt letterlijk met sporttassen vol met cash. Qatargate. En dan zie je dat landen zoals Marokko... Qatar in dit geval, maar je hoort ook de invloed van Rusland... dat het nogal wat politici... zijn daar die daar open voor staan, laten zich betalen voor podcasts die eigenlijk gewoon een soort Kremlin-propaganda zijn. Dat kan natuurlijk niet. En daarvan zeggen we verwachten op zijn minst van de Nederlandse kandidaten dat zij zich daar zorgen dat er transparantie is, dat je daar zelf aangeeft wat je neveninkomsten zijn. En aan de andere kant, dan kunnen mensen, ik wil niet dat mensen nu denken, wat een corrupte zooi daar. Het feit dat het naar buiten komt, betekent ook dat het systeem werkt. Als overal waar macht zit, waar geld zit... De journalistiek in ieder geval goed haar zeker, werk doet. Zeker, en misschien ook de interne systemen zelf. Ja. Het tegen de lamp zijn gelopen. En toch ook niet helemaal. Ik was onlangs in Brussel voor het eerst. Er even rondlopen en dan vallen je altijd dingen op... die misschien andere mensen al lang niet meer opvallen als ze daar zijn. Wat mij opviel is, er is een restaurant. Ja. Precies op de plek waar alle liften uitkomen en roltrappen en zo. En daar staat dan dat je niet mag fotograferen. En toen vroeg ik, waarom mag dat eigenlijk niet? Waarom mag ik overal foto's maken hier in dit gebouw... behalve van dit hoekje? Toen zei iemand tegen mij, dat is omdat hier lobbyisten... de parlementariërs ontmoeten. En toen dacht ik, dan moet je dus juist foto's maken. Ja. Maar dat zit dus zo ingebakken in het systeem. En iedereen houdt zich eraan. Wauw. Ja, ik moet zeggen dat ik ben al een paar jaar niet meer daar geweest. En in mijn tijd was dat niet zo. Ja. Maar toen had je natuurlijk ook niet iedereen een mobieltje. Mm-hmm. Maar ik vind, daar moet je juist transparant over zijn. En het idee is, wat ik heel goed vind aan het officiële lobbyregister in Brussel, daar kunnen we echt wat van leren in Den Haag, is dat de ministers, de ambtenaren, de eurocommissarissen, de europarlementariërs moeten dus officiële afspraken met lobbyisten moeten ze doorgeven. Ja. Maar ja, als ze dat kunnen omzeilen door dan inderdaad in de kroeg van het restaurant die afspraak te maken, dat is niet de bedoeling. Nou, de vraag is dus, toch nog registreren. Werkt dit? Want de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, die kwam vorig jaar met regels om die corruptie nog eens extra tegen te gaan. Nou ja, je neveninkomsten en je functies opgeven. Maar ja, dat omzeil je zo. En de sancties zijn er nauwelijks, of niet? Het is, ik moet zeggen, het klinkt heel raar, maar het is beter geregeld dan in Den Haag. Dus wat dat betreft, want in Nederland heb je natuurlijk ook Kamerleden die hun nevenfuncties niet omgeven. En dan worden ze een week geschorst en dan gaan we weer, dat was de Thierry Baudet, gaan we weer over tot de orde van de dag. Ja, mogen ze een week niet stemmen, geloof ik. Ja. Zoiets is het, ja. Maar wat je zag is dat toch weer de verzet was intern vanuit het presidium van het Europees Parlement om die regels af te zwakken. Dus dat blijft een uitdaging om te zorgen dat je transparant houdt, dat je ook dat bewustzijn bij tussen de oren van die politici krijgt. Ja. Neem nou die verantwoordelijkheid en wees daar nou open over. Maar de vraag is, het is allemaal leuk en aardig, maar had dit nou Qatargate kunnen voorkomen? Dat was die kwestie waarbij inderdaad Qatar een aantal Europarlementariërs, ook best belangrijke Europarlementariërs, had omgekocht. Ja. Koffers met contant geld, tonnen zaten daarin, werden aangetroffen. Had het hiermee voorkomen kunnen worden? Ik denk nooit dat je dit soort dingen kunt voorkomen. Want er zijn altijd mensen die zich laten verleiden. Sommige mensen zeggen, iedereen heeft een prijs, dat geloof ik niet. Maar er zijn altijd mensen die zich laten verleiden. En tegelijkertijd het feit dat het naar buiten komt, dat mensen uiteindelijk tegen de lamp lopen, betekent ook dat het systeem wel werkt. Dus laten we dat systemen zo inrichten dat dingen naar buiten komen. Maar laten we vooral ook echt een moreel appel doen. Ja. Op politici, om te zeggen, jongens, dit moeten we niet willen. Dit is slecht voor de democratie, voor de geloofwaardigheid, voor het vertrouwen dat mensen hebben. Dus doe het niet. En werk ook mee aan die goede systemen. Ja. Het onderzoeksplatform Follow the Money heeft eerder dit jaar ook een stuk geschreven met een nogal opzienbarende conclusie, namelijk bijna een kwart van de huidige Europarlementariërs is betrokken geweest bij een integriteitsschandaal. Ja. Al dan niet in eigen land ook, voordat ze Europarlementariër werden. Maar dat is veel. Dat is gigantisch veel. En dan komen we terug eigenlijk op het punt van vanochtend. Is er wel genoeg media-aandacht? Worden daar consequenties aan verbonden? Letten we wel genoeg op wat daar gebeurt? Want er worden zulke belangrijke besluiten genomen. Dus dan moet je ook zorgen dat de mensen die besluiten nemen, dat die van onbesproken gedrag zijn. Maar je zou ook zeggen, zorg dat die regelgeving daarvoor op orde is. Want nu mogen ze het allemaal zelf bepalen. Daar is die weer, wij van WC-Eend. Mogen zelf gaan bepalen aan wat voor regels wij ons moeten houden. En dat terwijl je dus best wel gevoelig bent, zo blijkt, voor een scheve schaats. Precies. En het rare, we hebben in Den Haag precies hetzelfde. De Tweede Kamer maakt ook haar eigen regels. Je ziet dat we nu bijvoorbeeld anti-draaideurregels krijgen voor ministers, maar niet voor Kamerleden. Je ziet dat bepaalde regels in de Tweede Kamer dan wel niet gelden, niet gehandhaafd worden. En het is heel erg lastig, want we hebben natuurlijk, die mensen zijn gekozen. Hè? De grondwet zegt ook, de onafhankelijkheid van onze volksvertegenwoordiger staat boven alles. Ja. Maar daarmee staan ze nog niet boven de wet. Dus ze moeten die regels voor zichzelf maken. Ja. Maar het is natuurlijk heel moeilijk ook om als politici elkaar dan de maat te gaan nemen. Want dat kan dan dus heel snel politiek worden. Zeker. Dus dan zou je zeggen, iedereen wil de hand op elkaar voor een onafhankelijke instantie die toezicht gaat houden. Dat zou perfect zijn. Daar pleiten wij ook voor. Dat is ook wel lang ook. En waarom gebeurt het niet? Ja, omdat ze uiteindelijk er geen zin in hebben. En daarom moeten wij dus mensen kiezen die zich hier hard voor gaan maken. Dus zeg maar, misschien is dat een leuke voor jou, Ivo. Als je dan toch gaat kijken, als je in één onderwerp wil gaan verdiepen. Van vragen aan die kandidaten. Ben je bereid je gewoon de komende 5 jaar hier heel erg sterk voor te maken? Ja. Dat zou ik een hele mooie vraag vinden voor die kandidaten. Ook in de komende debatten en zo. Ja. En de vraag is natuurlijk ook, waarom wordt er niet door diegenen die daar met de juiste intenties zitten niet harder gewerkt aan goede regelgeving? Want ja, als dit soort schandalen de toon zetten, dan graaf je ook je eigen graf. Dan ga je dus inderdaad mensen krijgen die zeggen, het is in Brussel één grote corrupte bende, en waarom zouden we iets van ze aannemen? Dat is een fantastische vraag voor die kandidaten. Want dit is waar wij vinden dat zij werk van moeten maken. En niet alleen deze verkiezingen, maar al heel lang. Mm-hmm. En het is heel lastig natuurlijk met die verschillende nationaliteiten die er zijn. Maar ik vind op zijn minst dat wij als Nederlanders voorop zouden moeten lopen hierin. Ja. Is het niet frustrerend ook voor jullie om elke keer weer hetzelfde te moeten herhalen? Ja, en tegelijkertijd merk je ook dat er zich steeds meer mensen aansluiten. We zijn een vereniging, mensen worden lid omdat ze het belangrijk vinden. De tolerantie voor dit soort zaken neemt ook af. Je ziet juist het feit dat het naar buiten komt, dat er veel meer dingen in de media verschijnen, dat er wordt gesproken over wat zijn nou de goede oplossingen, is ook een teken dat we een ander tijdsgewricht hebben. Dus ik ben er toch optimistisch door. Ja. Ik denk van het feit dat het überhaupt in het nieuws is al een teken dat er wat aan het veranderen is. Ja. Zou het ook die onwelwillendheid van politici te maken kunnen hebben met het feit dat als je een scheve schaats hebt gereden, dat iedereen dan vrij onverbiddelijk is, dat je dan dus klaar bent, dat je niet meer terug kan komen? Zeker. En dat is denk ik ook een gesprek wat we met elkaar moeten voeren. Want er zijn, als je het hebt over die incidenten, die 1/4 van de parlementariërs die ergens betrokken mee zijn geweest, daar zit van alles door elkaar heen. Dat zijn niet mensen die allemaal schuldig hebben gemaakt aan omkoping. Daar zitten ook mensen bij die gewoon uit stommiteit vergeten zijn iets op te geven, die niet wisten wat de regels waren. En dan kun je zeggen, ja, dit is ook je plicht om dat wel te weten. Maar we moeten denk ik ook een cultuur krijgen met elkaar waarin je vooral op preventie inzet. Dat je durft met elkaar te hebben over maar wat is nou integer en wat niet. Het zijn heel vaak, het zijn grijze gebieden. Ja. Wij geven heel veel trainingen. En dan merk je ook dat als je met elkaar zeg maar, heel open en kwetsbaar kunt hebben over van ja, goh, ik zit hiermee. Hoe ga ik daarmee om? Heb je een hele andere sfeer dan dat je wacht tot het in de media komt. Dan is het niet meer te redden. En dat is dus de vraag. Waarom is het dan daarna niet meer te redden? Moeten we daar dan ook niet vanaf? Als je dus accepteert dat je een scheve schaats kan rijden, dat je een fout kan hebben gemaakt. Ja. Dat willen we ook voor burgers nu. Hè? Dat zie je ook gebeuren, dat we vaker een fout mogen maken. Staat expliciet in het hoofdlijnenakkoord ook. Waarom vragen we dat niet ook van politici bijvoorbeeld? Dat zou heel mooi zijn. En zeker in de Tweede Kamer, waar je het gevoel hebt dat fouten worden uitvergroot. Waar ministers als de dood zijn om toe te geven dat misschien iets niet goed gewerkt heeft. Ik denk dat het ook voor de uiteindelijk het lerend vermogen en transparant zijn over wat er niet goed ging, veel beter is als je zegt van joh, vertel het nou gewoon eerlijk. Ik heb een dochter van 14. Als je het eerlijk vertelt, laten we dat ook gewoon toepassen. Ja. Dan krijg je geen straf. En natuurlijk als het echt misgaat, moet het natuurlijk opgetreden worden. Daar niet van. Maar je kunt gewoon open zijn over fouten. Ik denk dat we daar veel beter beleid en ook een veel fijnere politiek door kunnen krijgen. Kom ik toch weer even terug op de kwestie Plasterk. Ja. Zou het kunnen dat als hij in gesprek is geweest met het Amsterdam UMC over die uitkomsten van het onderzoek, hè, waarin zij zeggen hij heeft dat onterecht toegeëigend, zou het kunnen dat hij dan alsnog premier kan worden? Ik denk dat dit licht even wat je net betoogde. Ik denk dat alles kan. De vraag is natuurlijk of je het moet willen en of het dan echt dat het hele verhaal dan boven tafel is, of dat we alsnog over 6 maanden iets krijgen. Wat ik heel chic zou vinden is stel nou dat hij zegt van joh, ik werd gewoon gierig en ik had het niet moeten doen. Dan heb je ook een heel ander verhaal. Als hij toegeeft dat hij zich op een gegeven moment heeft laten verleiden, ja, dat verandert denk ik de dynamiek ook al helemaal. Want dan heb je wat jij zegt, Roos, hè, van toegeven dat het misschien niet netjes was, of dat je het anders had willen doen, dat je er spijt van hebt. Dat kan ook de dynamiek ontzettend veranderen. Ja. Ivo, we gaan het straks met jou hebben over de Nederlandse atleten op weg naar de Olympische Spelen. Kan de sportwereld ook wel wat openheid gebruiken? Ja, ik vind sowieso dat mensen het heel moeilijk vinden om sorry te zeggen, om dus inderdaad uit te komen voor hun fouten, excuses aan te bieden voor wat je ook hebt gedaan. Terwijl ik denk, wat is daar mis mee? Dus zoek je nu een echt voorbeeld naar de atletiek. Nou, atleten hebben altijd een beetje, het ligt altijd ergens aan als het niet goed gaat. Dus of de wind is te hard, of ik heb niet hard genoeg getraind. Dus het is wel een terugkerend fenomeen dat het altijd weer ergens aan ligt. Maar ja, ik vind sorry zeggen iets heel sterks. Alleen het lijkt wel alsof dat niet oké is, niet cool. Ja, wellicht dus omdat je afgerekend wordt daarna. Ja. Van zie je wel. En u zegt dus eigenlijk, of jij zegt eigenlijk, als we daar nou ook eens een beetje wat coulanter in elkaar naar zouden zijn, dan zouden die regels en die wetgeving ook wat beter tot stand komen. Die menselijkheid, die vergevingsgezindheid, ook gewoon in de politiek. Heel veel mensen keren zich af van de politiek, omdat het gewoon ze elkaar steeds de maat nemen en dat het heel naar is. Mensen willen dan ook helemaal niet de politiek in. Volgens mij wordt het dan opener, leuker, krijg je ook echt leuke mensen erin. Ja. En dat het iets minder iets minder op afstand staat. Dat weet je, wat wij willen in het normale menselijk contact, dat kunnen we toch ook verwachten van onze politici? Alles met iets minder kramp wellicht is het juiste woord. Ja, dat is sowieso fijn. Luus Wies van der Laan, dankjewel voor dit gesprek. Spraakmakers. Stop.

Luister even. Een soort sponge. En als ik een beetje zo doe, let op. Mooi sponge. Lekker straks een postzegel met brie of geitenkaas. Als je het nog niet weet, tegen 11:30 het antwoord. Hier in de studio spraakmaker Louise van der Laan. Voor 11:00 spraken we over het belang van transparantie en aandacht voor integriteit in de politiek. Ook hier is Ivo van Haren, atletiekcommentator bij Eurosport en Ziggo Sport. Want de Nederlandse atletiek zit de laatste jaren flink in de lift. In Parijs wordt opnieuw volop succes verwacht. Al zal het lastig worden om het recordaantal van 8 atletiekmedailles van Tokio te overtreffen. Zo voorspelde jij ook eerder deze uitzending. Nou, Femke Bol is natuurlijk de grote ster van de Nederlandse ploeg. Maar er zijn meer atleten die we in het vizier moeten houden. En jij weet er alles van, Ivo. Voor we het over de Spelen gaan hebben, eerst even naar jouzelf. Atletiekcommentator, dat zijn er niet zoveel in ons land. Leef jij helemaal op van begrippen als tartan, discuswerpen en spikes? Nou, ja, ik ben als 8-jarig jongen zelf begonnen met atletiek. En het op een redelijk niveau gedaan tot een bepaalde leeftijd. En ja, het klinkt heel cliché, maar wel echt een jongensdroom die uitkwam op het moment dat ik de kans kreeg om dit te gaan doen. Dat mooie wordt het niet. Praten over sport en dan nog je eigen sport ook. Dus ja. Het grootste zeker. Geluk wat er is. Ja. Louis, de Olympische Spelen die komen eraan. Daar gaan we het dus over hebben. Dat is het haakje. Het grootste sportevenement ter wereld. Zijn er voor jou nog speciale sporten om te volgen? Ik moet zeggen, als Oranje ergens bij betrokken is, dan wordt het meteen een stuk interessanter. Ja, dat is misschien heel oppervlakkig, maar dat vind ik dat gewoon zo. Dat hebben er heel veel. Ja, dat vind ik heerlijk. En dan inderdaad met je chips en je oranje shirtje voor de buis met z'n allen. Waar ik heel erg naar uitkijk is die opening. Ik ben zo benieuwd of, want ze gaan die scène schoonmaken voor het eerst in, geloof ik, 200 jaar. Mm-hmm. Of mensen durven om daarin te gaan zwemmen. Nu durft nog niemand het lastig laatst. Het is wel een gedoe. Want de triathlon, daar moet natuurlijk gezwommen worden in de scène. En het is wel een gedoe of dat wel op tijd allemaal schoon wordt. Maar wel wat een ambitie van de burgemeester. Ja, ik vond het een heel leuk plan. Dus ik ben benieuwd wat daarvan terechtkomt. We gaan het hebben over onze atleten. Laten we beginnen met Femke Bol, die ons de afgelopen jaren al zoveel kippenvelmomenten heeft bezorgd. Set. Daar gaat Bol. Die gaat. Een wereldrecord. Oh. Femke Bol. Ik wist dat ik hard kon, maar je moet het maar doen. 1 horde nog en dan een laatste deel tot de finish. Dit wordt een waanzinnige tijd. 51-45. Alles klopte. Zoveel overtuiging. Oh, I'm not exactly sure yet, but I'm super happy. And I cannot believe it yet, but it's amazing. Niet te doen. Ja, we hoorden jou als laatste even in deze compilatie. Bol is inmiddels meervoudig wereldkampioene. Ze is ook wereld indoor recordhoudster op de 400 meter. Maar haar grote droom is goud in Parijs op de 400 meter horde. In Tokio pakte ze brons op dit onderdeel. Ja. Nederland leeft het idee, in ieder geval hier bij ons, dat ze topfavoriet is in Parijs. Is ze dat ook echt? Nou, dan moet ik het volk toch een beetje teleurstellen, want ze is niet de topfavoriet. Hè? Nee? Dat heeft alles te maken met een Amerikaanse. Sidley McLaughlin, dat is een vrouw. Ja, dat is, ik bedoel, Femke is een fenomeen, maar zij is eigenlijk zelden zo'n talentvolle atlete gezien. Alleen, ja, zij komt bijna nooit in actie. Ze heeft een coach, Bob Kersey, die is heel erg van voorbereiden. Mm-hmm. Wedstrijden zijn een beetje ondergeschikt. Dus het was ook maar de vraag, welk onderdeel gaat ze doen op de Spelen? Nou, afgelopen vrijdag is wel bekend geworden dat de 400 hoor daar onderdeel wordt. Ja, en zij heeft dat onderdeel uitgespeeld. Zij is de wereldrecordhoudster. Ze versloeg Femke de laatste keer dat ze tegen elkaar in actie kwamen, 2 jaar geleden, met 1,5 seconde voorsprong. Nu moet ik zeggen dat van McLaughlin een wereldrace was en dat Femke niet toen de Femke was die ze nu is, heeft heel veel stappen gezet. Dus ja, ik denk dat Femke er zelf heel blij mee is, want die wil gewoon van de beste winnen. Maar ja, om haar nu als topfavoriet weg te zetten, dat zou niet helemaal fair zijn. Maar goed, een Amerikaanse die topfavoriet is die je eigenlijk nooit ziet, kan dat? Nou ja, en dat doel je op dat het wat verdachte. Ja, jij zegt Ze doet bijna nooit mee. Nee, nou ja, ze heeft gewoon niet zo heel veel wedstrijden nodig. Ze is zo'n groot talent. Die hoorde, daar staat ze mee op. Ze heeft afgelopen zaterdag wel een wedstrijd gedaan, alleen dan zonder hoordes. Nou, daar was ze ook sensationeel. Dus ze is goed. Ja. Ja, en als zij dan voor de hoorde kiest, dan. Ja, dan. Het is niet onmogelijk, hè? Ik bedoel, dat hoor je me niet zeggen. Alleen, ja, zij hebben gewoon een heel ander aanpak in wat goed is. En denken niet echt aan het grote plaatje. Grappig. Dat het voor ons leuk zou zijn om haar vaker te zien. Ja, ze is dus zo goed dat ze het niet nodig heeft. Nee, daar komt het een beetje op neer. Ja. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Want ik dacht altijd dat je om te kwalificeren voor de Olympische Spelen ook juist mee moest doen aan sommige wedstrijden. Zij doet eigenlijk voor het eerst mee aan de US Trials. Dat zijn misschien nog wel belangrijkere wedstrijden dan de Olympische Spelen voor de Amerikanen. Omdat die natuurlijk zo goed in atletiek zijn. Ja, daar moet ze opdraven, want niemand komt in de buurt van haar tijd. Dan loopt ze ook 3 keer en dat is dan haar oefening voor de Spelen. Zo moet je het een beetje zien. Fijn, lijkt me, toch? Als je zo in een wedstrijd kan zitten. Ja, zij vindt gewoon wedstrijden doen ook niet superleuk. Gaat helemaal blind op wat haar coach vindt. Ja. Weet je, dat, ja, er hebben heel veel atleten van, nou, als wat hij zegt zal wel goed zijn. En tot nu toe is ze natuurlijk super succesvol, dus ja, het zal wel goed zijn. Ja. Wat doet Femke Bol de komende maanden, deze maanden? Hoe zien de trainingen eruit? Heeft ze nog dingen veranderd? Nou, zij zijn net terug of komen terug uit Turkije. Zij zijn amper in Nederland geweest. Nou, ik weet niet of jullie vaak buiten komen of zelf sporten 's avonds, maar dat was wel handig, want het was echt niet fijn weer om echt op hoog niveau te sporten. Dus zijn in Zuid-Afrika geweest, Curaçao, Bahama's, nu in Turkije. Nou, dan daarna komt er natuurlijk een reeks aan wedstrijden met het Europees kampioenschap, die al over 3 weken staan. Nou, daar hoopt ze natuurlijk haar titel te verdedigen. Ja, ze heeft wat dingen veranderd. Vorig jaar was natuurlijk het hele passenritme misschien wat over meegekregen. Zij liep altijd in 15 pas, wat betekent dat je altijd met je goede been over de hoorde gaat. Maar ja, daar werd ze te goed voor. Dus ze is een pas minder gaan doen tussen bepaalde hoordes. Nou, vorig jaar heeft ze dat al best wel goed onder de knie gekregen, fantastische tijd gelopen. En nu zijn ze eigenlijk bezig met vooral de bochten, om daar weer net weer even een paar tienen te pakken. Schetsen heel erg haar race met die van McLaughlin, want dat is natuurlijk het streven. Dus ja, als het goed is, de start naar de eerste horde moet beter. En dan de overgang naar van haar mindere been naar haar goede been. Ja, het wordt een beetje technisch op deze manier. Nee, maar aardig maar, toch? Want ik bedoel, ik zit helemaal niet zo in het horde lopen kijken naar. Maar ben nooit bewust van hoeveel stappen ze eigenlijk tussen die horde zetten. En dat het ook anders kan. Het moeilijke van de 400 horde is om dat met beide benen te kunnen doen. Weet je, want je hebt, ja, iedereen heeft een voorkeursbeen. Alleen ja, op een gegeven moment was zij gewoon, ze kwam elke keer te dicht op de horde. En dan, ja, dan moet je dus iets gaan bedenken. Nou, dat werd dus met een ander been. Nou, dat kan je tot bepaalde horde. Ja. En daarna doet ze alles met de goede benen. Nou, je ziet ook dat haar eindschot is sensationeel. Dan kan ze weer met haar beste been knallen. Dus ja, daar hopen ze toch weer een halve seconde te pakken. Ik denk dat het doel wel is om onder de 51 te lopen. Nou, dat zijn echt, ja, is misschien niet te bevatten, maar dat zijn vrouwen die zonder hordes dat nog eens lopen. Zo hard is dat. Ja. Echt bizar. Ja. Gaat ze goede tijd neerzetten? Ja, ik denk zij, nou ja, ze heeft dit jaar natuurlijk niet meer dat hele patroon opnieuw moeten oefenen. Mm-hmm. Dus ik denk dat zij, nou, misschien niet meteen de eerste race, maar op de Spelen zie ik haar zo onder de 51 lopen. En dan is het dus de vraag of dat voldoende is voor goud. Ja. Gaan we naar die andere favoriet, Sivan Hassan, die in Tokio de 5 en de 10 kilometer won. Daar staat Sivan Hassan. Hoe goed is ze vandaag? Nee, het wordt goud voor Nederland. Het wordt goud voor Sivan Hassan. Na de 5000, ook de 10.000. Superieur gelopen. Ik ben zo blij. Waarom ben je begonnen met atletiek? Ik voel me gewoon leuk. Sivan Hassan, zij wint hier de marathon van Londen. I don't know about winning, but I just can't believe I finished marathon. Goud voor Nederland, goud voor Sivan Hassan. Kippenvel. Ja, echt. Ja, daar waar Femke Bol veel in de schijnwerper staat, is Hassan, ja, iets onzichtbaarder, ver weg, vaak in Amerika, uit de spotlights bereidt zij zich voor op te spelen. Maar wat zo aardig is van Sivan Hassan, is ze kan zo onverwacht uit de hoek komen. Zo ging ze ineens een marathon lopen. Ja. Bleek ze ook heel goed te kunnen. Ja, bizar, hè? Ja, zij is ongrijpbaar voor mij ook. Ik ken haar helemaal niet persoonlijk. Maar ja, zij haalt dus gewoon een kick uit dingen doen die nog nooit eerder zijn gedaan. En dat begon al in 2019, toen ze nog vooral op de baan liep. Toen won ze en de 1500 meter en de 10.000. Nou, dat is nogal een verschil. Nog nooit eerder gebeurd. Nou, op de Spelen, je hoorde het al, pakte ze niet alleen goud op de 5 en de 10. Maar ook brons op de 1500, ondanks een valpartij. Ja, en dan wint ze de marathon van Londen met krampaanvallen. Dat je halverwege denkt, nou, leuk geprobeerd, maar ga maar weer naar de baan. Winst ze Chicago. Ja, het is vooral de vraag, wat gaat zij doen om te spelen? En dat zullen wij allemaal heel laat achterkomen. Want dat weet ze jij nog niet. Nee, absoluut niet. Nee. En ik denk, als iemand het al zou weten, dan zal het mij niet verteld worden. Maar ik heb uiteraard wel naar het programma gekeken. Nou, ik wil het zeggen, want kun je op basis van het programma een beetje zien waar de kansen liggen? Want ik bedoel, als een 10 kilometer 2 dagen voor de marathon is, dan ja, dat begin is precies je misschien, dat is precies het geval. Dus kijk, voor normaal atleet is dat überhaupt ondenkbaar. Als je de marathon doet, doe je de marathon. En dat lijkt me zwaar genoeg. En zeker die in Parijs, daar zitten klimmeters in, daar word je echt bang van. Maar dan ga je kijken, de 5000, wat ze natuurlijk ook goed beheerst, die is in de eerste week. Dus de finale is op 4 augustus en de marathon is op 11 augustus. Dus ik heb het gevoel dat zij weer iets wil doen wat nog nooit eerder is gedaan. Dus dat zou dan de combinatie zijn. Want dat ze de marathon gaat doen, ja, ze heeft ze zoveel in geïnvesteerd, dat gaat wel gebeuren. Maar je bedoelt dat ze genoeg hersteltijd heeft na die 5000 om nog een hele marathon? Ja. Wow. Nou ja, ik weet niet of ze genoeg hersteltijd heeft, maar in haar hoofd heeft ze dat wel. Waardoor ze. Ja, ik denk dat dat de combinatie wordt. Want de 1500, dat is een dag voor de marathon, de finale. Dus ja, dat is zelfs voor Hassan, denk ik, ondenkbaar. Maar ja, zij doet dingen waar wij met z'n drieën überhaupt niet over na kunnen denken. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar ja, zij doet het niet alleen. Ze is er ook succesvol in. Dus ja, waarom slaat het dan nergens op? En hoe schat jij haar goudkansen in? Tjoe, dat is een goede vraag. Ik denk dat het op de baan lastig wordt. dat ze dan toch erachter komt dat haar concurrenten wel volledig op de baan richten. Mm-hmm. Ja, de marathon. Ik denk dat er één absolute favoriet is. Helen Obiri, een Keniaanse. En dan Hassan als de eerste uitdager. Dus ik denk wel dat ze medaille gaat winnen, maar of het goud wordt... wordt lastig. We gaan dus dan heel strategisch nadenken over... ik kan beter dat doen, want dan heb ik meer kans op een medaille. Of... Nou, ik denk dat zij dat dus niet doet. Okay. Ik denk juist het tegenovergestelde. Dat ze, ja, natuurlijk wil ze wel goud winnen. Maar kijk, goud op de marathon is denk ik voor haar... ze heeft natuurlijk die andere gouden medailles heeft ze binnen. Dat is denk ik het heilige doel. Maar daarvoor zal zij... Ja, ik zou het tof vinden als ze alleen maar voor de marathon gaat... omdat dat haar kansen vergroot. Maar ja, als we een beetje kijken naar de afgelopen jaren... heb ik toch zo'n idee dat ze toch iets op de baan erbij wil doen... omdat niemand dat doet. Dat zegt mijn gevoel me een beetje. Ja. We doen internationaal lekker mee hè, de laatste jaren met de atletiek. Boldus, Hassan de Meerkamp bij de vrouwen, de estafettes. Laten we nog heel even kijken naar de organisatie achter de atleten kijken. Want het kan ook wat zeggen over de toekomst. Hè. Kunnen we dit vasthouden? Je denkt misschien bij atletiek aan liefhebbers, hardtrainende atleten... op winderige atletiekbanen ergens aan de rand van een dorp. Hoe staat de topsport van atleten in Nederland ervoor? Is dat helemaal al professioneel? Nou, voor de mensen die op Papendal het Nationaal Centrum hun programma draaien... is het volledig professioneel. Die wonen daar, die kunnen binnentrainen. Nou, die gaan regelmatig op stage, vaker wel dan niet. Mm-hmm. Dus er zijn een aantal programma's die worden ondersteund. Je noemde al de Sprint Estafette, ook de Meerkamp. Nou, afgelopen weekend heeft Sven Rozen nog een relatief onbekende naam... heeft de limiet gehaald op de tienkamp. Echt een waanzinnige prestatie die we niet aan zijn gekomen. Daar heb je een programma voor. Werpen staan we in Nederland heel goed voor. Dus ja, de programma's die we hebben, die betalen zich ook wel uit. Dan hebben we nog de middellange afstand met Niels LaRosse, een 19-jarig jongen. Onthoud die naam, want dat zou wel eens de sensatie kunnen worden van de Spelen. Dus ja, de mensen die op Apeldoorn trainen kunnen professioneel hun ding doen. Dus niet dat iedereen dik betaald wordt, want een A-status, ja, dat levert wat op, maar... ook niet alles, maar ja, het is wel beter dan ooit. Ja, maar we kiezen dus wel specifiek. Ja, nog wel. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een financieel ding. Want het is niet dat de Atletiek Unie de vrijheid heeft om te zeggen... oké, we gaan alle onderdelen pakken we erbij... en we willen de marathon ondersteunen en we willen dit. Tuurlijk, een nobel streven. Dat zou misschien kunnen veranderen. Want het contract van de hoofdsponsor, Essex is de hoofdsponsor... van de Atletiek Unie, die loopt af. Mm-hmm. Einde van het jaar. Ja, en dat is een aantal jaar geleden al... zeg maar, daar gekomen dat contract. Toen was Nederland natuurlijk nog niet zo'n natie. Toen hadden we Daphne Schippers, die wel fantastisch was. Mm-hmm. Dus ja, het onderhandelen lijkt me vanuit de Atletiek Unie... heel prettig om te doen. Ja, en dan te hopen dat je ook op andere paarden kan gaan inzetten. Ja, want ik las dat ze in de afgelopen jaren veel meer zijn gaan scouten. Dan krijgen dus ook veel meer toppers binnen. Alleen ja, dan moet je wel het geld hebben om die ook goed te begeleiden. Ja. Nee, dat klopt. Er is een behoorlijk gebrek aan trainers ook. Dat ze willen heel graag, want als je nog even de 400 neemt... heb je natuurlijk niet alleen Femke Bol en Lieke Klaver... die natuurlijk ook kansrijk is. Maar ja, als jij dus op Papendal gaat trainen... kom je meteen met hun te trainen. Ik kan me voorstellen als meisje van 18, 19 met een lager niveau... dat het enerzijds heel inspirerend is. Maar ja, het kan ook super demotiverend werken... want de kans dat je net zo goed als Femke Lieke wordt... is natuurlijk vrij klein, hoe hard je ook je best doet. Dus het is wel een speerpunt om ervoor te zorgen dat er een talent... ontwikkeling terecht komt, dat er een soort groep onderkomt... waarin je dus goed begeleid wordt, zodat je de stap kan maken naar, ja, noem het de A-selectie. Ja, ik begreep dat de Atletiek Unie er geld bij heeft gekregen... na de successen van Tokio. Zou dat nu weer kunnen gebeuren, als ze heel succesvol zijn... dat er dan nog weer wat geld bij komt? Nou, zo werkt het wel bij het NOC-NSF. Des te beter het doet, des beter de financiële beloning. Nu hoopt de Atletiek Unie... Ja, je bent niet volledig meer afhankelijk van NEC en NSF... maar het zou natuurlijk een ideaal beeld zijn als het fijn is... als je af en toe ondersteund wordt... maar dat je eigenlijk niet dat geld nodig hebt om gewoon te kunnen doen wat je doet. Maar absolute spelen zijn daarin wel leidend... om weer door te kunnen bouwen op het succes dat er nu is. Hey, en wat is de rol van de overheid hierin? Want ik zag dat we sinds een paar jaar echt zo'n topsportbeleid hebben... dat er ook steun komt vanuit de Rijksoverheid. Hoe verhoudt zich dat met... Ja, dat zeg jij nu, maar dat gevoel krijg ik nooit. Ik heb het idee dat de sporters altijd een beetje vinden van... Ja, we staan vooraan in Den Haag als we goed zijn. Ja. Maar om dat terug te zien in geld... In echte ondersteuning? Nee, dat ontbreekt een beetje. Volgens mij moet de sport heel erg zichzelf regelen. Ja. Nou, daarover gesproken. De Internationale Atletiekbond World Athletics... gaat atleten wel betalen als ze winnen. Als... Ja, alleen de gouden medaille winnaars. Ja. Nou, dat is wel nieuw. Zeker. Bij de Olympische Spelen. Dit is de eerste keer dat dit gaat gebeuren. Dus als je een gouden medaille wint... dan kun je een bonus krijgen van ongeveer 46.000 euro. Ja. Nou ja, dat is fantastisch. Kijk, aan de andere kant kan je ook zeggen... dat zijn meestal de mensen die het minst nodig hebben. Die hebben het al goed voor elkaar. Maar het is een begin. En er was natuurlijk een hoop over te doen. Want ja, is zo'n wedstrijdelement nou nodig bij de Olympische Spelen? Is dan de vraag. Waar je eigenlijk doet voor de eeuwige eer en de roem, zou je zeggen. Eens. Maar ja, goed. Ik snap ook wel, tijden veranderen wel dusdanig. En er zijn niet heel veel atleten die echt kunnen leven van hun sport. Dat valt echt vies tegen. En nogmaals, die A-status is mooi. Daar kan je je onkosten mee vergoeden. Maar ik vind het wel nobel streven. Omdat ja, zij werken keihard. En leven nog in een tijd dat je het voor niets moet doen om te spelen. Ja, misschien is dat iets wat je altijd in stand wil houden. Maar ik snap wel dat atleten ervoor zijn. Tot slot het onderdeel waar jij misschien wel het meest naar uitkijkt. De 1500 meter bij de mannen. Vanwege een Nederlandse zeer jonge kanshebber. Hè, Nieuws Laros. Maar vooral vanwege trash talk. Atletiek is natuurlijk best een brave sport. Weet je? We drinken thee in de kantine. En we doen ons best en we trainen hard. Alleen, je hebt nu een 1500 meter. Dan heb je Noor. Jacob Ingebrigtsen, dat is een beetje de koning. Maar die is de laatste twee keer verslagen door twee Britten. Die ook uit hetzelfde dorpje komen. Twee Schotten. En nou, die laatste schot, Josh Kerr, die zit hem een beetje uit te dagen. De Noor, die heeft dus nog niet de tactiek gevonden om kampioenschappen te winnen. Want bij eendaagse wedstrijden, kort hoor, maar daar heb je hazen, die bepalen tempo. En daar gaat hij in mee en daarna zien ze hem niet meer terug. Maar ja, je hebt geen hazen bij kampioenschappen. Dus hij is heel erg aan het bedenken, hoe ga ik het doen? En ja, hij vindt zichzelf de allerbeste. En zelfs met één been win ik, dan krijg je... Het is niet echt trash talk zoals je bij andere sporten ziet, maar voor atletiek is het heel wat. Ja, en dan heb je Nielsen Ross, je noemde hem al, 19 jaar, nog junior. Maar ja, die gaat er goed op. Die haalde vorig jaar al de finale, werd tiende. Het zou zomaar eens iemand kunnen zijn die kan profiteren van het kijken naar elkaar. Dus ja, ik ben normaal geen loper, een fan van lopen, maar die 1500 absoluut een aanrader om te gaan kijken. Ik heb er helemaal zin in. Ik word er helemaal enthousiast van. Nou, wat fijn. Heerlijk, ja. Dankjewel, Ivo van Haren. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Marcel Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want u bent vandaag jarig. Ja, klopt. 54, lentes jong. Ja. Ja, en u dacht, waar beter te vieren dan bij Radio 1? Ja, eigenlijk wel. Op deze dag. U bent druk bezig, begrijp ik, ook met het Internationaal Liedfestival in Zeist. Klopt. Wat is dat? Ja, nou grappig. Op het moment dat ik hier zit, wordt er lesgegeven aan de Next Generation. Dus de aspirerende muzici die gewoon heel goed willen worden. Zangers, pianisten. Die dat ook als een duo moeten doen. En in de avonden is het podium voor, zal ik maar zeggen, de gearriveerden, de A-lijst. En dat doen we 10 dagen in Zeist. Oh ja. We zijn afgelopen vrijdag begonnen en het gaat door tot volgende week zondag. En ik kon vandaag wel even pauze daarvan nemen. Ja. We doen dat met een club van 30 mensen. Die zich de benen uit het lijf renden om het voor de artiesten en de bezoekers goed en gezellig te maken. Oh, gelukkig, u draagt het niet alleen. Nee. Als u wint, wint u 100 euro natuurlijk. Ja, ik wens u heel veel plezier erbij. Dank je wel. Jos Klein, je bent top 1. Jij bent een topperd, jongen. Ja. Je bent topperd. Heel leuk. Jammer dat hij gedisqualificeerd was. Ja, ik hoop echt dat hij komt. Komt hij vanavond? Ja, hij komt. Ja. Hey, daar ben ik erg blij mee. Fijne dag. Veel plezier. Want Joost Klein, beladen. Eerste optreden weer in Nederland. Ja, ik hoop echt dat hij komt. Dus ik was benieuwd of jullie wisten dat hij kwam. Wat een show. Na zijn disqualificatie op het Songfestival stond Joost Klein gisteren voor het eerst weer op het podium. Vraag 1. Hoe heette het evenement in Enschede waar hij zijn optreden had? Oh. Fresh. Nee, die is me ontschoten. Wel leuk dat je met een muziekvraag komt. En ik wou toch even zeggen dat bij ons in Zeist er niemand wordt gedisqualificeerd. Dus wie is met jij hem? Festival? Ja, Festival. Ja, dank je wel. Die was er bijna. Ja. Vraag 2 dan. Klein verwees tijdens zijn optreden nauwelijks naar zijn disqualificatie in Malmö. Hij postte op Instagram wel een blauw hart met daarbij welke tekst? Die tekst heb ik niet gelezen. Nee. Love always wins. Ah ja, dat is ook zo. Is ook zo. Journalisten kregen hem overigens niet te spreken. Nee. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Iranian president Ibrahim Raisi died. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft namens de Europese Unie oprechte condolences overgebracht aan Iran. Vanochtend werd hun dood door Iran bevestigd. Ja, de Iraanse president Raisi is omgekomen bij een ongeluk met wat? Een helikopter. Ja, als oorzaak wordt gewezen naar de slechte staat van de Iraanse luchtvaartindustrie. Door jarenlange sancties zouden helikopters niet up-to-date zijn. Kom ik bij vraag 4. Raisi kwam terug van een bezoek aan welk land? Azerbeidzjan. Ook goed. Hij was sinds 2021 president. Daarvoor was hij de hoogste rechter van het land. Onder zijn leiding sloeg het land een nog conservatievere weg in. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord, wil ik weten. Normaal gesproken, als dat soort ondershuidse gevoelens aan de orde zijn, dan zeg ik, drink eens even een kop koffie met elkaar. Ja, of thee. Johan Remkes. Ja, onmiskenbaar. Hij reageerde in Wenen op zondag op het drama in drie bedrijven, zoals hij het noemt. rondom de vermeende premierskandidaat Plasterk. U kunt een extra puntje scoren met een vervolgvraag op deze vraag. Voor de moeilijke vraag, als u hem goed heeft, krijgt u 2 punten. De makkelijke vraag levert 1 punt op. Nou, ik ga hem voor moeilijk. Heel goed, Ronald Plasterk was meer in het nieuws dit weekend. Namelijk ook rond de patentkwestie. Dit weekend werd bekend dat hij iemand had benaderd om te investeren in zijn bedrijf Frame Therapeutics. Hoe heet degene die Plasterk had benaderd? Siewert van Liende. Ja, hij plaatste zaterdag Siewert dan hierover een tweet en verwijderde die ook weer snel. Maar er waren journalisten snel bij. Ja. Hebben Plasterk toen een wederhoor gevraagd. Ja. En die bevestigde dit. Ja. Komen we uit bij de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet. U krijgt geen herkansing namelijk. 4. Ik voel mij erg gebruikt. 3. Maar ik loop nu wel met mijn jubileum te koop. 2. Elke dag komen er bij mij 350.000 nieuwe advertenties bij. 1. Ik besta al 25 jaar als online plek voor tweedehands spullen. Even nadenken. Ik zag u allemaal gefronste blikken in de studio. Ja, ik voel me erg gebruikt. Het gaat natuurlijk over gebruikte spullen. Ja. En ik loop nu wel met mijn jubileum te koop. Ja. Bij mij kun je kopen en verkopen. Inderdaad, we komen uit bij Marktplaats. Bestaat 25 jaar als online plek voor tweedehands spullen. Marcel, je hebt 6 punten in de factor. Nou, Henk, ik ga Target niet halen, denk ik. Heb je een afspraak met ene Henk? Nou, daar heb ik wel een tip gekregen, een doel meegekregen. Ja. Oké, okay, en wat is het doel? Ja, ga ik niet zeggen natuurlijk. Oh, oké. Okay. Succes dan. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Frankrijk zet 600 agenten in wegens onlusten op welke eilandengroep? Caledonia. Nee, Nieuw-Caledonië. Ja. Voor de hoeveelste keer op rij is Manchester City kampioen van Engeland geworden? De 4e. Ja, bij de woning van de loodgieter. In welke plaats is opnieuw een explosie geweest? Vlaardingen. Ja, het laatste Champions League ticket voor in de Eredivisie is voor... FC Twente. Ja, dan de hintsvraag. De Franse La Poste brengt een speciale postzegel uit. Die ruikte naar wat? Baguette. Ja, stokbrood. Huisartsen ervaren meer werkdruk dat patiënten steeds vaker met wat komen aanzetten. Ja, zeg maar eigen onderzoek of dat ze het beter weten. Rekenen we goed. Desinformatie. Hoe oud is de astronaut die 63 jaar na een afwijzing door NASA alsnog de ruimte in mocht? 87. 90. Wat blijkt in supermarkten nog lang niet altijd te werken tegen diefstal en agressie? De bodycam. Meer camera's. Welke klokkenluider krijgt vandaag te horen of hij uitgeleverd mag worden aan Amerika? Assange. Ja, Max Verstappen won op Imola met alle moeite. Welke coureur hield hij net achter zich? Norris. Lando Norris, Imola moet ik zeggen. Het is natuurlijk Italië. Even kijken, dat zijn 48 punten, Marcel. Dat is helemaal niet slecht. Nee, nou dat is leuk. Best een lekkere score, hoor. We weten nu af te trappen. Mooi. Dankjewel voor je komst en veel plezier in Zeist. Bij het Liedjesfestival. Dank ook aan mijn spraakmaker vandaag, Loes Wies van der Laan. Fijn dat je hier wilde zijn vandaag. Leuk om bij te zijn. En Ivo van Haren, jij ook dankjewel voor je enthousiasme. Mm-hmm. En verhalen over de Olympische Spelen en atletiek specifiek. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. En na een weekend vol gedoe en speculatie over de kandidaat-premier of mogelijke kandidaat-premier Ronald Plasterk richt de Kamerleden zich met hun ogen op het debat van woensdag, waarover het hoofdlijnenakkoord wordt gesproken. Ik ga praten met Hans Velbrief. Die is natuurlijk demissionair staatssecretaris, maar ook Kamerlid voor D66... en wil alles doorgerekend hebben door het Centraal Planbureau voordat hij aan dat debat begint. Ik ga zo met hem praten. Dat is om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. We zijn er morgen weer. Nu het NOS Nieuws met Gert Kluk. Dit was een programma van KRO en...